NPO Radio 1 met Mischa Blok. 20 jaar na de terreuraanslagen van 9-11 zijn twee nieuwe slachtoffers geïdentificeerd. Dankzij een nieuwe DNA-techniek die DNA sequencing heet. Carina van Leeuwen, forensisch regisseur van het Cold Case Team van de politie Amsterdam, vertelt zometeen hoe dat werkt. En de een vindt het juist kracht uitstralen, de ander vindt het een zwakte. Ligt er nog steeds een taboe op de huilende man? Fotograaf Noah Valentijn fotografeerde 21 mannen en die foto's zijn straks te zien in Rijksmuseum Muiderslot. Je hoort straks, nu eerst het NOS Journaal. Hier is Wouter Walgemoed. Pieter Omtzigt wil zich volgende week bij zijn terugkeer in de Tweede Kamer richten op drie thema's. Een nieuwe bestuurscultuur, de woningnood en bestaanszekerheid voor iedereen. Tegen het AD zegt de oud-CDA verder dat hij een grondwettelijk hof wil waar Kamerleden kabinetstukken kunnen opeisen. Volgens Omtzigt moet de bestuurscultuur veranderen omdat de focus in Den Haag nu helemaal verkeerd ligt. Als voorbeeld noemt hij de gedupeerde ouders uit de toeslagenaffaire die overal nul op het rekest kregen. Omtzigt zat maanden over werk thuis. Gisteren werd bekend dat hij zeker niet terugkeert bij het CDA. In Parijs is het megaproces begonnen tegen de verdachten van de aanslagen op 13 november 2015. Terroristen schoten toen om zich heen op drie plekken in de Franse hoofdstad. 130 mensen kwamen om, van wie de meesten in concertzaal Bataclan. En IS eiste de verantwoordelijkheid op. Dat de zaak bijna 6 jaar na de aanslagen pas begint, komt doordat het zo'n complex proces is, zegt correspondent Frank Renaud. Het strafdossier dat hier op tafel ligt telt 1 miljoen pagina's. De opdrachten voor de aanslagen die werden gegeven in Syrië. De coördinatie werd gedaan vanuit België. En de aanslagen zelf, ja, dat had dan hier plaats in Parijs. En dan de daders, hè, er waren 10 daders van die aanslagen, maar 9 zijn er dood. Die werden doodgeschoten door de politie of ze bliezen zichzelf op. Er is er maar eentje nog in leven, Salah Abdeslam. Die zit nu hier achter me in de rechtbank, maar die heeft tot nu toe vooral gezwegen. Naast Salah Abdeslam staan nog 19 anderen terecht. Zij zouden de zaken als wapens en vervoer hebben geregeld. In mei volgend jaar wordt er een uitspraak verwacht. De Zeelandhallen in Goes worden minimaal een half jaar gebruikt als noodopvang voor asielzoekers. Opvangorganisatie COA kampt met een tekort aan opvangplekken door de stijging van het aantal asielzoekers uit onder meer Afghanistan. Zij komen niet naar Goes. Voor hen zijn er andere plekken in het land ingericht. In Den Bosch is een vrouw van 34 doodgestoken. Ze werd nog op straat gereanimeerd, maar die hulp mocht niet meer baten. De politie heeft een man van 31 aangehouden. De aanleiding was vermoedelijk een conflict in de relationele sfeer. De kustwacht heeft zo'n 9 kilometer van de Scheveningse kust een vrouw uit zee gered. Hoe ze daar terecht kwam is nog onduidelijk. Volgens Omroep West had ze een overlevingspak aan. Een speciaal pak waarmee mensen blijven drijven als ze overboord slaan. In Spanje wordt vandaag gedemonstreerd tegen homogeweld. De aanleiding is de zware mishandeling van een homoseksuele jongen in Madrid afgelopen zondag. Volgens belangenorganisaties neemt het geweld tegen homo's de afgelopen 5 jaar toe in Spanje, vertelt correspondent Rob Zoutberg. Wordt veroorzaakt, is hun verklaring, door een opkomst van radicaal rechtse groepen, organisaties in Spanje die openlijk met kritiek komen op bijvoorbeeld dingen als een gay pride demonstratie in het centrum van Madrid. En ze zeggen, ja, dat geeft excuus, dat geeft voedingsbodem aan sommige jongeren om hun frustraties af te reageren. En daardoor kunnen dit soort dingen gebeuren. En zaterdag staat er een nieuwe anti-homo demonstratie gepland in Madrid. De Russische minister van noodsituaties is omgekomen bij een militaire oefening in het Noordpoolgebied. Volgens staatsomroep RT was minister Zinitschev achter een cameraman aangesprongen die in het water was gevallen. De cameraman zou ook zijn overleden. De ploeg was bezig met het opnemen van een trainingsvideo voor het ministerie bij Norilsk, de noordelijkste stad van Siberië. Zinitschev was sinds 2018 minister van noodsituaties en ook lid van de Russische Nationale Veiligheidsraad. Daarvoor was hij onder meer verantwoordelijk voor de beveiliging van president Poetin en adjunct-directeur van de geheime dienst FSB. Het weer nog, volop zon, 25 tot 28 graden. Op de Wadden is het wel iets koeler. Ook morgen zonnig, maar dan volgen vanuit het zuidwesten wolkenvelden en neemt de kans op buien ook toe. In het oosten mogelijk met onweer. Aan de middagtemperatuur verandert er morgen maar weinig. Dankjewel Wouter. Gaan we naar Tim Schaap voor de ANWB Verkeersinformatie. Hi Mischa. Het is erg druk op de wegen richting de stranden en vooral rond Zandvoort. Dat zien we onder andere op de N200, Haarlem richting Zandvoort. Voor Bloemendaal, daar file van 3 kilometer, vertraging is daar een half uur. Ook een afsluiting op de A58, Breda richting Eindhoven, komt daardoor een gekantelde vrachtwagen. De weg is helemaal afgesloten, ter hoogte van Oorschot. Dat gaat waarschijnlijk nog een paar uur duren. In de tussentijd kan verkeer het beste omrijden via Den Bosch over de A65, de N65 en de A2. Dat trekt ook wat bekijks, dus ook een file de andere kant op. De A58 Eindhoven richting Tilburg. Voor Moergestel een file van 6 kilometer. De vertraging is daar een half uur. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Bewegen is veel meer dan alleen sport. Door te bewegen kan je je hoofd leegmaken. Dus zorg dat je blijft bewegen. En gebruik VitaPro als aanvulling op je voeding. Ondersteun je gewrichten met Boswellia serrata. Bestel VitaPro nu met 50% korting op vitapro.nl. De Amstelfabriek draait op volle toeren. Duizenden e-bikes zijn klaar voor levering. Daarom nu mega voorraadvoordeel. U kunt nu binnen één week genieten van uw elektrische fiets. Met maar liefst €700 inruilkorting. Vraag het gratis Lifestyle Magazine aan en kies voor A-kwaliteit. De A van Amstel. Kijk op amstel.nl. Thames & Caledas vertelt in Ik ben een eiland over hoe de natuur je redding kan zijn wanneer je alles verliest. Een magnifiek boek over eenzaamheid, veerkracht en zelfontdekking. 5 sterren in de Volkskrant. Ik ben een eiland. Nu in de boekhandel. Piekeren over het werk. Gevoelens van stress door drukte met de kinderen. Gespannen over je gezondheid of financiële situatie. Avogel helpt. Passiflora rustgevende tabletten Sterk van Avogel bevat passiebloem. Dat helpt bij stressmomenten. Het brengt je lichaam en geest tot rust, maar je blijft wel fris en alert. Probeer het maar eens. Avogel helpt. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. Ruim 75 jaar vrijheid na de Tweede Wereldoorlog. Bezoek de WO2-musea en herinneringscentra en volg het spoor van de Liberation Route door Nederland. Ga voor het volledige aanbod naar tweedewereldoorlog.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok. Goedemiddag. Rapper Lil Kleine is een van de drie verdachten in de zaak waarbij in 2019 een 28-jarige man zou zijn mishandeld. Vanochtend vond de eerste openbare zitting plaats. En ik praat er zo meteen over met oud-recherchechef Sander Schaapman. En heb je een brommer die op benzine rijdt en woon je in Amersfoort, ruil hem dan in voor een elektrische. Want dan kun je een subsidie aanvragen van €400. Maar nu eerst de identificatie van twee nieuwe slachtoffers van 9/11. Komende zaterdag is het 20 jaar geleden dat ruim 2700 mensen de dood vonden bij de aanslagen op de Twin Towers in New York. En vandaag is bekendgemaakt dat het 1646ste en 1647ste slachtoffer zijn geïdentificeerd. Waarom nu pas en hoe is dit gebeurd? En daarom... 5 vragen over... De identificatie van de slachtoffers van 9/11. En die 5 vragen stel ik aan Carina van Leeuwen, forensisch rechercheur van het Cold Case Team van Politie Amsterdam. Goedemiddag. Ja, het klinkt zo cool, hè? Slachtoffer 1646 en slachtoffer 1647. Maar ik neem aan dat u daar wel aan gewend bent. Nou ja, in zoverre, kijk, er wordt een getal genoemd. Maar achter ieder getal zit natuurlijk een mens, een verhaal. En vooral ook achterblijvers die willen weten wat er gebeurd is. Nou, dat is in dit geval natuurlijk wel bekend, hè? Dat mensen niet meer leven is wel aannemelijk. Maar we weten ook uit ervaring dat ondanks dat mensen dat weten... toch heel veel behoefte hebben aan die bevestiging eigenlijk. Maar eventueel toch ook om iets terug te krijgen... Wat nog begraven kan worden of gecremeerd. Of nou, in ieder geval iets tastbaars waarmee ze zeker weten dat iemand er niet meer is. Dus het is een getal, maar er zit een heel verhaal achter. 5 vragen, daar gaan we. 1. 2 nieuwe slachtoffers geïdentificeerd na 20 jaar. Waarom heeft die identificatie zo lang geduurd? Nou, ik denk in de eerste plaats dat je moet realiseren dat wat daar toen gebeurd is... Die gebouwen die ingestort zijn, maar vooral ook de branden die dagen... sommigen wel wekenlang hebben nagesmuld. Dat is eigenlijk één groot crematorium, zo moet je het zien. Dus die stoffelijke resten van al die mensen... die zijn blootgesteld aan enorm veel destructief omstandigheden, met name dat vuur... Dus het is maar de vraag wat er van iemand over is. En voordat dat allemaal verzameld en uitgezocht is. Maar dan heeft het natuurlijk ook mee te maken, kun je daar nog wat mee? En bijvoorbeeld als je van iemand nog tanden terugvindt... Het is bekend dat tanden eigenlijk een soort DNA-kluisje zijn, die dus ook die hele hoge temperaturen kunnen weerstaan. Maar dat geldt natuurlijk niet voor spiermateriaal of botmateriaal. Dat is op een gegeven moment gewoon helemaal weggebrand. Dus dat het zo lang duurt, heeft ermee te maken dat wat er over was van die mensen vaak in hele slechte conditie was en heel weinig. En daarnaast heeft het natuurlijk mee te maken, heb je een techniek om dat DNA dan eruit te halen en te vergelijken met verwanten om zeker te weten om wie het gaat. Over die techniek zometeen meer. Want van de vrouw werden de resten gevonden in 2001 en van de man in 2001, 2002 en 2006. Ja, komt dat vaker voor dat er op verschillende momenten nog stoffelijke overschotten worden gevonden, zoals bij de man in kwestie het geval was? Nou ja, het gaat natuurlijk nu niet zozeer om dat het gevonden is, hè, want het is toen allemaal al verzameld. Waar het mee te maken heeft, is dat je op dat moment pas erachter komt dat dat stukje van dat stoffelijk overschot aan die meneer toe behoorde. Dus je kan al wel eerder ontdekken dat onderling, hè, dit stukje hoort bij diezelfde persoon als dat andere stukje wat we gevonden hebben. Maar dat je nog niet weet welke identiteit eraan gekoppeld is. En dat gebeurt natuurlijk vaker, zeker in rampen zoals 9/11. Maar dat kan natuurlijk ook gebeuren wanneer iemand, individueel iemand, bijvoorbeeld in het water terechtkomt en waar een lichaam ook niet meer één geheel blijft. Dat ook pas op verschillende momenten die verschillende lichaamsdelen bij elkaar gebracht kunnen worden en misschien weer op een later moment pas een identiteit aan gekoppeld. Dus dat heeft daar wel mee te maken. En u zei al, er is gebruik gemaakt van een nieuwe DNA-opsporingstechniek. Die heet DNA-sequencing. 3. Wat houdt die techniek in? Nou, wat ze eigenlijk bedoelen is de next generation sequencing. En sequencing betekent eigenlijk alleen maar de volgorde. En het is vooral een nieuwe methode om waarmee sneller de hele DNA-code kan worden ontcijferd. En het geeft een meer gedetailleerder beeld. En het is meer onderscheidend. En dat is in dit specifieke geval, als het gaat over het identificeren van slachtoffers, hè, die in zo'n slechte conditie eigenlijk zijn, waar je soms maar een heel klein stukje hebt, betekent het vooral dat we met minder materiaal van slechtere kwaliteit toch zoveel DNA-informatie zichtbaar kan worden gemaakt, dat je op een gegeven moment kan zeggen van nou, dat is zeker die meneer of die mevrouw. Dus dat is echt het nieuwe, maar ook het fantastisch mooie aan deze second generation die hier is toegepast. En gebruiken we die techniek ook in Nederland? Ja, die techniek is, ik denk wereldwijd wel, maar zeker ook Nederland. Nederland loopt best ook wel vooraan als het gaat over het ontwikkelen, maar ook het toepassen van nieuwe technieken. En ook in Nederland gebruiken we dit ook in de forensische opsporing. Dus ook bij het identificeren van onbekende doden waar we ook weinig en slecht materiaal hebben. Ook daar is het inderdaad een heel succesvolle methode om toe te passen. Dus die DNA-technieken worden in de loop der jaren steeds beter? 4. Is het dan ook zo dat die onderzoeken op datzelfde materiaal worden herhaald? Ja, je hebt natuurlijk op een gegeven moment een inzicht, hè, zeker ook hier. Het was natuurlijk ontzettend veel materiaal, want het gaat waarschijnlijk wel over miljoenen, ja, bemonsteringen, zoals wij dat dan noemen. Hè, de stukjes die gevonden zijn van die slachtoffers, daar wordt een bemonstering van genomen. Dus daar kijken we of er materiaal van afgenomen kan worden waar DNA van uit wordt gegenereerd. En op een gegeven moment weet je natuurlijk ook van nou, van al die bemonsteringen, dat staat er. Er is een nieuwe techniek en we denken dat het voor die specifieke onderdelen, die specifieke stukjes toegepast kan worden. En dan pas je weer die nieuwe DNA-techniek op, omdat je dan weet van nou ja, dat is daarmee niet gelukt. Met deze techniek hebben we minder nodig. We weten wat de kwaliteit is van alles wat er staat. We halen nou die bemonsteringen naar voren en daar gaan we die nieuwe techniek op toepassen. Want de Amerikaanse overheid heeft zich natuurlijk daaraan geconformeerd om tot het einde toe zich in te zetten om al deze mensen te identificeren. Een soort ereplicht, zoals we dat in Nederland hebben met het BIDKL, Berging en Identificatiedienst van Defensie, die dat ook doen met de oorlogsslachtoffers. Dus dat betekent dat je eigenlijk nooit op moet houden om die onderzoeken weer in te zetten, om het te proberen. En terug naar New York, daar moeten na bijna 20 jaar nog 1106 mensen worden geïdentificeerd. Ja, dat is 40% van alle mensen die dag zijn gestorven in New York. 5. Hoe groot, schat u, zal het percentage nog zijn dat geïdentificeerd zal kunnen worden? Nou, dat is natuurlijk heel lastig inschatten, hè, want ik weet niet wat er allemaal ligt en wat de kwaliteit is. Maar het is in ieder geval heel erg hoopgevend dat ze en nooit opgeven, dat blijkt, hè, na zoveel jaar. En dat die DNA-ontwikkelingen eigenlijk steeds verder gaan. Maar of echt alle... Kijk, het is te hopen dat ze van ieder mens die nog vermist is... iets gaan terugvinden waarmee in ieder geval zeker kan worden gesteld... van nou, dit zijn de stoffelijke resten van deze persoon. Maar of ze individueel al die stoffelijke resten gaan identificeren... Dat is nogal een uitdaging. Maar zeg nooit nooit en vooral geef ook nooit op in dit soort zaken. Dank, Carina van Leeuwen, forensisch rechercheur van het Cold Case Team van Politie Amsterdam. Sunshine in the Music van Jimmy Cliff. In Parijs is aan het begin van de middag het proces begonnen tegen de verdachten van de aanslagen in 2015. 20 verdachten staan voor de aanslagen terecht, onder wie de enige dader die de aanslagen heeft overleefd, Salah Abdeslam. De andere verdachten worden verdacht van deelname aan een terroristische organisatie en medeplichtigheid. Correspondent Frank Renaud volgt de zaak. Goedemiddag, Frank. Goedemiddag. Heeft Abdeslam al iets gezegd? Ja, zeker. Bij de opening van het proces eigenlijk meteen. Alle verdachten moesten toen zichzelf kort presenteren en antwoorden op vragen van de rechter. En het eerste wat Salah Abdeslam zei was: Allah is heilig. Toen vroeg de rechter hem ook nog naar zijn beroep. En toen zei Salah Abdeslam: ik heb alles achter me gelaten om strijder voor IS te worden. Nou, dat schept in ieder geval duidelijkheid, hè. Deze man zal geen excuses maken tijdens deze rechtszaak, waar misschien sommige overlevenden op hebben gehoopt. Maar of hij ook meer gaat vertellen nog tijdens deze rechtszaak, naast deze paar woorden, dat weten we op dit moment natuurlijk nog niet. Nee, dus dat is nog afwachten. Zijn alle verdachten aanwezig? Ze zijn niet allemaal aanwezig. Je zei het, er zijn in totaal 20 verdachten daarvan. 14 daarvan zitten fysiek in de rechtszaal, 6 niet. Want 5 van die 6 zouden zijn omgekomen in Syrië bij de strijd, bij de gevechten tussen westerse mogendheden en IS. En een laatste verdachte zit in Turkije in de cel. Dus we hebben het over 14 mensen die lijfelijk aanwezig zijn bij het proces. Ja, en deze eerste dag van de zaak, hoe ziet hij er verder uit? Dat is vooral een procedurele setting, hè. Ik zei het net al, de voorzitter van de rechtbank die gaat alle verdachten presenteren. Een paar introducerende vragen stellen naar hun persoonlijkheid en wie ze zijn, wie hun vader en moeder zijn, wat hun adres is, dat soort zaken. Het is echt een logistieke dag, zou ik maar zeggen. De komende dagen gaat dat ook nog een beetje voort. En pas eind deze maand, dan komen de nabestaanden en de slachtoffers aan het woord. Want die mogen dan in de rechtbank een verklaring afleggen. Maar dat is pas eind september. Dankjewel, NOS-correspondent Frank Renaud. NPO. Dit is tot 4 uur. Rapper Lil Kleine is een van de verdachten in de zaak rondom een mishandeling die in 2019 plaatsvond. Vanochtend vond de eerste openbare zitting plaats in de rechtbank in Amsterdam. En ik praat erover met oud-recherchechef Sander Schaapman. Goedemiddag, Sander. Goedemiddag, ja. Het gaat om de zaak waarbij een 28-jarige man zou zijn mishandeld in Club Oliva op het Rembrandtplein. Wat weten we tot nu toe over deze zaak? Nou ja, er zijn Wacht eventjes, Sander, want de verbinding is niet helemaal lekker. We gaan je eventjes terugbellen. Het gaat om de zaak dus waarbij een 28-jarige man ze zijn mishandeld in Club Oliva, Rembrandtplein. Rapper Lil Kleine is een van de 3 verdachten. En vanochtend dus die eerste openbare zitting. Ja, Sander, wat weten we verder van deze zaak? Er zijn in eerste aanleg zijn er vooral 2 verdachten in beeld. De Kleine bekend heeft zich daaraan te hebben schuldig gemaakt. Ja, nu lijkt het erop dat er ook camerabeelden van zijn. En die, ja, dat is nu eigenlijk een beetje de inzet van om dat te gaan gebruiken in het proces. Ja, dan zal de rol van de heer Kleine misschien toch iets anders blijken te zijn dan hij misschien of niet. Maar dat is van elkaar te beelden. Ja, en de advocaat van Lil Kleine heeft kritiek geleverd, hè. Volgens haar was de zaak zo duidelijk dat de rapper niet voor hoefde te komen. Toch kwam er die dagvaarding en hierdoor kwam de zaak alsnog in de publiciteit. Snap je dat daar uiteindelijk voor is gekozen? Ja, kijk, soms is het als je misschien niet meteen over die beelden. We gaan het later nog een keertje proberen, Sander. De verbinding is toch te slecht. We gaan je zo meteen terugbellen. You wanna get She got G like MC, you liked it on a easy B. You doesn't come for free, she's a real lady. And as for me, how you'll see, slam your body down and wind it all around. Slam your body down and wind it all around. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever, friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy. Spice Girls met Wannabe. Je luistert naar NPO Radio 1. En ik sprak dus met Sander Schaapman, oud-recherchechef, over de rechtszaak rondom rapper Lil Kleine. Hij is een van de drie verdachten van een mishandeling van een 28-jarige man. Vanochtend dus de eerste openbare zitting, Sander. En we bespraken over de dagvaarding. Want de advocaat van Lil Kleine die zei, de zaak is zo duidelijk dat de rapper niet voor hoeft te komen. Toch kwam er die dagvaarding. Waarom is daarvoor gekozen? Ja, kijk, uiteindelijk is in een strafzaak, als je dat onderzoek doet, dan zul je alle mogelijke verdachten die in de zaak naar voren komen, ja, die moet je een keer ter verantwoording roepen. Hè. Dat begint in eerste instantie, zeg maar, op last van de officier van justitie met het horen van zo'n verdachte. Dat doet de politie altijd. Ja, dan gaat het in het dossier en dan beoordeelt de officier van justitie naar aanleiding van alle verklaringen en ook alle andere mogelijke sporen, hè, er zouden ook camerabeelden kunnen zijn, of de verdachte voor de rechter moet worden gebracht. En op het moment dat er voldoende is om in ieder geval tegen de verdachte, zeg maar, ja, bewijs te hebben en om hem eventueel voor een straf in aanmerking te laten komen, ja, dan gaat het naar de rechter. En dat is nu in principe het geval, want dat gaat via een dagvaarding. Hè. Dat is gewoon een oproep om voor de rechter te komen. Ja, want nu is Lil Kleine is een bekend figuur. In hoeverre beïnvloedt die extra media-aandacht voor zo'n zaak de inhoudelijke behandeling ervan? Ja, dat is met, laten we zeggen, bekende personen wat lastiger te zeggen. Kijk, als het, jij bent natuurlijk ook een bekend persoon, maar als een doorsnee burger in een strafzaak verwikkeld raakt en daar komt heel veel publiciteit over, dan heeft zeg maar zo'n persoon daar natuurlijk ook een behoorlijk veel last van. Maar die is dat niet gewend. En dan kan het nog wel eens door een advocaat worden aangevoerd dat zijn cliënt of haar cliënt eigenlijk al een beetje veroordeeld is in de media. En daar wil nog de rechtbank nog wel eens rekening mee houden, of de rechter, omdat ja, dat toch ook vaak wel een bijkomend aspect is wat eigenlijk zeg maar een doorsnee burger niet hoort te treffen. Nou, met een bekende Nederlander ligt dat natuurlijk wat genuanceerder. Hè? Ik bedoel, en in dit geval ook de rapper zelf, die heeft natuurlijk zelf heel vaak ook de publiciteit gezocht op een manier, nou ja, die waar je kunt zeggen toch wel af en toe wat dubieus lijkt. Hè? Ik herinner me het voorval waar hij in een talkshow de burgemeester van Hilversum met Pietertje aansprak zonder dat de talkshow-host daarop ingreep. Dus, die heeft eigenlijk al een soort van reputatie, is bekend om in die publiciteit te staan. Dus dat kun je op zich als issue de persoon zeg maar niet. Dat kan de persoon niet aanbrengen als iets waar hij last van heeft. Want hij zit er zelf altijd al in. Dus daar zal de rechter denk ik wat minder rekening mee houden. Ja. Een uitkomst van vanochtend is dat de meervoudige Kamer zich erover gaat buigen. Wat is dat ook alweer? Ja, die buigt zich eigenlijk over wat zwaardere straffeiten. Hè. Dus laat ik zeggen, een eenvoudige mishandeling bijvoorbeeld, dat kan nog wel eens door de politierechter worden afgedaan. Hè. Die doet dat in zijn eentje. Hè. Dus die beoordeelt het dan ter plekke en die kan dan een vonnis vellen. Maar op het moment dat de meervoudige Kamer in beeld komt, dan is het toch vaak wat ingewikkelder. En dan staat er ook zeg maar een hogere strafbedreiging op. Ja, dus daar moet je dan ook wat zorgvuldiger mee omgaan. Dat betekent, je mag er natuurlijk niet meteen conclusies aan verbinden, maar je zou wel kunnen zeggen dat toch wel maakt dat het OM in ieder geval denkt dat er voldoende bewijs is om toch wel tot een pittige strafeis te komen. En dan ander nieuws van vandaag. Hackers achter de Ragnar Locker ransomware hebben online een oproep geplaatst waarin ze hun slachtoffers mededelen dat ze echt niet naar de politie moeten stappen. Eventjes voor de mensen die het niet meer weten, de Ragnar Locker groep. Wat is dat ook weer van groep? Ja, het is een groep die zich specialiseert in, het zegt het al, hè, in het hacken, maar dat dan ook doet onder andere met gijzelsoftware en vergelijkbare methodieken waarbij jij eigenlijk een soort van gijzeling wordt genomen, digitaal dan. En dat je geld moet betalen om weer toegang te krijgen, bijvoorbeeld tot je eigen gegevens. Ja, het is gewoon chantage natuurlijk. Ja, dat is het. En het is ook, of je dat nou slim moet noemen, je weet, ik weiger altijd om met lof over criminelen te spreken. Maar ze hebben natuurlijk op een bepaalde manier mensen in een greep. Daar maken ze misbruik van. Ja, en daar hoort dit natuurlijk ook bij. En ja, hoe meer criminelen soms zeggen dat je niet met de politie in contact moet treden, hoe meer we het eigenlijk wel moeten doen. Want ze zeggen dat niet voor niks. En daarmee geven ze natuurlijk ook meteen wel eens vaak een stukje kwetsbaarheid prijs. Dus wij zullen altijd zeggen, ja, je moet juist wel naar de politie gaan. Want die kunnen tegenwoordig ook echt wel heel veel doen in dit soort situaties. Ja, het is niet altijd makkelijk, hè, want het is natuurlijk vreselijk als je ook als je een bedrijf hebt. We hebben het zelfs gezien met universiteiten. Ja, als je software noodzakelijk hebt, of het noodzakelijk is dat je nu de beschikking hebt over die software, in ieder geval de toegang daartoe. Ja, en dat is er niet. Ja, dan loopt er natuurlijk van alles in de soep. En dat gaat bij bedrijven soms echt in de tonnen en zo niet in de miljoenen lopen. Dus dan is vaak de bereidheid groot om snel te gaan betalen. Ja, dat is een keuze die natuurlijk het bedrijf zelf maakt. Maar het is altijd verstandig om toch hier de politie bij in te schakelen. Ook al dreigen ze met het openbaar maken van die gestolen data. Ja, ja. Duidelijk. Sander Schaapman, dankjewel. Tot volgende week. Als mannen huilen, is dat dan een teken van kwetsbaarheid en kracht? Of zien we dat nog steeds als een zwakte en worden we er ongemakkelijk van? Fotograaf Noah Valentijn portretteerde 21 huilende mannen en die zijn binnenkort te zien in Rijksmuseum Muiderslot. En over een uur is er weer een spreekuur, dus kom erop met al je medische vragen, ook over corona. Stuur een berichtje via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. En de antwoorden krijg je dan van onze huisarts Saar Schuling. Tijd voor het NOS-journaal. NPO Radio 1. Hier is Wouter Walgemoed. Volgens de Nederlandse Spoorwegen is het huidige mondkapjesbeleid onwerkbaar. Dat zei directeur Marjan Rintel tegen BNR Nieuwsradio. Ze vindt het niet uit te leggen dat in het OV en op het station wel een mondkapje verplicht is, maar bijvoorbeeld in winkelcentra niet. Voor het eerst in meer dan 10 jaar is er een Surinaamse president ontvangen in het torentje in Den Haag. President Santokki sprak met premier Rutte onder meer over het aanhalen van de banden tussen Nederland en Suriname. En vanochtend was Santokki ook bij koning Willem-Alexander. In Den Bosch is een vrouw van 34 doodgestoken. Volgens Omroep Brabant liep ze met een kinderwagen en dat kind zou ongedeerd zijn. De politie heeft een man van 31 uit Nieuwegein aangehouden. Volgens een getuige is hij de ex van de vrouw. En Japan wil het WK voetbal voor clubs later dit jaar niet meer organiseren. Internationale media melden dat de Japanse voetbalbond het niet meer ziet zitten vanwege de coronamaatregelen. En mogelijk besluit de Wereldvoetbalbond FIFA het toernooi te verplaatsen naar begin volgend jaar. Dankjewel. Gaan we naar de ANWB verkeersinformatie met Dennis Mooi. Goedemiddag, Dennis. Goedemiddag. Vooral problemen bij Amsterdam en op de A58. Daar kom ik zo bij. Eerst de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Elslo en Born staat 6 kilometer en heb je 10 minuten vertraging. Door bergingswerk is de rechterreis ook nog een half uurtje dicht. Dan bij Amsterdam de A10 Noord richting de A10 West. Daar is een ongeluk gebeurd. De Koentunnel is in zuidelijke richting daardoor afgesloten. Omrijden die doe je via de Zeeburgertunnel. Dan de A58, Breda-Eindhoven. Die is tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot dicht voorlopig door een gekantelde vrachtwagen. En de andere kant op, tussen Best en Moergestel, heb je ruim 3 kwartier vertraging door hetzelfde ongeluk. Linkerrijstrook is daar afgesloten voor de hulpdiensten. In beide richtingen rijden het beste om via Den Bosch over de A65 en de A2. Dan de N200 richting Zandvoort. Tussen Haarlem-Noord en Bloemendaal bijna een uur vertraging. En de N201 richting Zandvoort heb je nu een half uur vertraging. Mischa Blok en Tom van Peperstraten. Huilende mannen, krachtig of ongemakkelijk. In Rijksmuseum Muiderslot zijn binnenkort 21 portretten te zien met die huilende mannen, gemaakt door fotograaf Noah Valentijn. En de serie heet Crying Boys. Noah, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Wanneer is de laatste keer dat je hebt gehuild? Oh, god, dat is een hele goede vraag. Dat is, ik denk dat het een paar dagen geleden is. En wat was de reden? Ik denk vrij overweldigd met al het werk dat moest gebeuren voor de expositie. Oh, dat is mooi huilen, hè? Van blijdschap. Ja, van blijdschap en natuurlijk ook een beetje nerveus. Hè? En ben je een mooie huiler? Want er zijn twee types, hè? Hele lelijke huilers, dat je gezicht helemaal verkrampt. En in een soort van grimas. Of hele mooie huilers met zo'n mooie traan die zo langzaam naar beneden wiggelt. De mooie huilen zijn vaak... Eigenlijk is het mooie huilen op het eind. Hè? Het is een proces. Het begint eerst, dan is het zielig kijken. Dan ga je in het verschrikkelijke huilen. En daarna ga je eigenlijk in het verstild huilen. En ik denk ook dat de huilende mannen ook een beetje dat verstilde hebben. Het in gedachten zijn. En dat maakt het natuurlijk heel mooi. Ja, want bij Crying Boys, die titel, moet ik meteen denken aan het schilderij van Giovanni Bragolin. Ja. Ja, of ook wel bekend als het huilende zigeunerjongetje. Hoewel dat zigeuner, dat slaat eigenlijk nergens op, heb ik vandaag gelezen. Klopt. Het zijn helemaal geen zigeunerkinderen. Nee. Maar komt die naam van jouw schilderijenreeks, van jouw portrettenreeks ook daar vandaan? Nee, eigenlijk wel, ja. Want het heeft, de reden waarom deze hele expo is begonnen is eigenlijk omdat wij vroeger bij ons thuis hadden wij een schilderijtje van het, nou ja, zoals we het in Nederland kennen, het zigeunerjongetje. Ja. En mijn moeder had dat thuis hangen en ik had daar altijd een beetje een band mee als het thuis even niet zo lekker was. En toen hadden we een Italiaanse buurvrouw die nogal bijgelovig was en op een gegeven moment zei, ja, maar dit werkje brengt ongeluk, dus het moet je huis uit, maar je mag het of aan iemand geven, maar je mag het nooit weggooien. Dus dat ging dus eigenlijk naar zolder. En nou ja, ik mocht nooit naar zolder, maar ik ging dan stiekem de zolder, nou ja, naar boven naar zolder om dan toch tegen dat schilderijtje te praten. En ik heb dat schilderijtje toen ook altijd beloofd om het dan weer terug in huis te brengen. Maar dat is helaas nooit gelukt. Dus wat jaren later heb ik dat schilderijtje gevonden op Rommelmarkt en zo. Ja, begon het een beetje te dagen dat ik dacht, hé, ja, dat ik ben nu ook ouder. Hè, en dat jongetje waarschijnlijk ook. En goh, we hebben toch dat kind in onszelf. En huilen is eigenlijk normaal, dat is ook wel een kracht. En toen begon het hele idee eigenlijk voor mij om hier een fotoserie te maken. En ja, eigenlijk zo. Wat mooi dat het eigenlijk een soort rode draad door jouw leven is, dat huilende jongetje. Ja, toch wel. Ja, ik heb dat toch wel een... Ja, toch altijd als ik het zie, dan denk ik, ja, dat schept een band. Ja. Want is het nog een taboe, anno 2021, huilende mannen? Nou, kijk, voor mij is het natuurlijk geen taboe. Ik denk dat huilen heel gezond is. En ik denk dat het ook een band schept, hè. Het is zo ergens rond 1800 is dat een beetje veranderd. Dat, ja, toen werden we allemaal wat stijver. En toen moest je emoties heel erg inhouden. Dus, maar daarvoor, in de 15e eeuw, was het vrij normaal om te huilen. Dus ridders, die huilden zich suf. Om het even zo te zeggen. Nee, het was heel normaal om te huilen eigenlijk. Want hoe meer je daar huilde, hoe intellectueler je overkwam. En hoe meer ja, je bij je gevoel zat. En dat creëerde toch wel echt een band. Dus ja. Dus gaf je daarmee eigenlijk een soort van krachtige uitstraling? Eigenlijk wel. Dus ja, we leven een beetje in een maatschappij dat huilen dan toch een soort van taboe is geworden. Hoewel ik wel een beetje denk dat ja, hopelijk toch wel aan het veranderen is. Maar, ja, maar het is toch best eigenlijk wel gek, want we zitten in 2021... en dan denk je, ja, we hebben toch eigenlijk alles wel een beetje meegemaakt. Ja. We mogen nu wel weer huilen of zo. Ja. Ja. En dan besluit je, ik ga een portrettenreeks maken. Ja. 21 mannen, ook nog speciale reden, nummer van 21... Nee, nou kijk, officieel is het een serie van 33, hè? En, maar in het Muiderslot passen er maar 21. Oh, dat is een goede reden. Ja. Ja, en 33 was dan de leeftijd van ja, Jezus. Niet dat ik per se gelovig ben, maar ik vond dat wel een mooie leeftijd. Omdat dat ook wel een beetje aangeeft de volwassenheid. Hè, de volwassenheid van de man. En wat wel interessant was in de hele research van The Crying Boys is dat ja, er ook wel echt wel een leeftijdsgrens is. En dat is dan toch wel ergens zo midden 30. Want dan krijgt, daarna krijgt het huilen toch wel een hele andere betekenis. Het wordt minder aaibaar en wat meer ja, documentaire-achtig is niet het goede woord, maar ik denk dat wat meer ja, dan zie je meer de pijn. Ja, want dan besluit je van ik ga die mannen portretteren. Hoe kwam je aan die mannen? Ja, dat is wel een interessant verhaal. Ik heb sommige mensen benaderd op straat omdat ik dacht van hey, die lijkt op een volwassen versie van dit schilderijtje en die lijkt op een volwassen. Ja, die. Dus, maar op een gegeven moment moest ik dat wel loslaten, want anders werd het een beetje onmogelijk om mensen te gaan vinden die ja, die ook op zo'n schilderijtje leken. Dus ik denk dat het voor mij gewoon heel belangrijk was dat ik dacht van hey, ik heb hier een gevoel bij. Deze persoon heeft nog best wel een soort van jongetje in zich. En dat past in de serie. Nou, dan vraag je iemand natuurlijk. En dan zeg je, nou, kom naar de studio. Dus zitten we dan met een team die helpt. Dan vraag je iemand of iemand ja, muziek wil meenemen dat je raakt. Of je hebt met iemand een gesprek. En dan vervolgens gaat eigenlijk iedereen set af. Behalve ik dan met het model. En dan... Ja, dan valt het eigenlijk heel erg in de stilte. En wat eigenlijk heel bijzonder was, is om te zien hoe soms mensen toch best wel in paniek raken van stilte. Gewoon zijn. En dat al eigenlijk best wel veel emotie kan opbrengen. Weet je, we hadden ook een jongen die eigenlijk in paniek raakte en wegliep. En ik dacht, oh jee, wat gaat er nu gebeuren? En toen kwam hij toch terug. Hij zei, ja, sorry, het werd nog allemaal even te veel, maar ik wil dit wel doen. We gaan geen therapeutje spelen. Dus ja, je geeft iemand een knuffel en je zegt, wil je verder of niet? Dus het was wel heel bijzonder. Dus het was voor mezelf een soort van verwerking. Maar ik denk voor veel van de modellen eigenlijk ook wel. En dat maakte het wel heel mooi. Ja, het zijn prachtige foto's geworden, die inderdaad heel veel kracht uitstralen. En wanneer heb jij voor het laatst nog een gesprek gehad met dat zigeunerjongetje op het schilderij? En wat heb je gezegd? Dankjewel. Ik zal deze keer wel heel goed voor je gaan zorgen. Mooi, dankjewel. De tentoonstelling Crying Boys is van 10 september tot en met 14 november te zien in het Muiderslot. Fotograaf Noah Valentijn, dankjewel. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2. But I can shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom, boom that all the boys chase. All the right junk in all the right places. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Van All About That Bass gaan we naar All About That Bike. Want we gaan naar het Italiaanse Trento voor het EK wielrennen. Voor de derde keer... Oh, sorry, we gaan eerst streamen. Rebellen in de Ethiopische regio Tigray hebben 120 burgers vermoord. Dat zeggen lokale officials tegen persbureau Reuters. Correspondent Alice van Gelder, wat is er gebeurd? Nou ja, dit zou vorige week woensdag en donderdag gebeurd zijn, volgens dus die lokale autoriteiten die met Reuters hebben gesproken. Ze zeggen specifiek dat het gaat om burgers, dus onschuldige slachtoffers, om boeren. En dat er nog meer mensen vermist zouden zijn. En ja, de daders zouden dus de rebellen zijn van de TPLF uit de noordelijke regio Tigray in Ethiopië. Het is lastig om die berichten te verifiëren, moet ik zeggen. Journalisten komen maar mondjesmaat die regio in. Communicatie is heel erg moeilijk en ook ook is er van beide kanten heel veel propaganda. Maar we zien wel dat het conflict daar escaleert en dat er steeds meer meldingen zijn van burgerdoden. Want wat is de achtergrond van deze massamoord? Nou, er is al 10 maanden een oorlog gaande in het noorden van Ethiopië. En het is een hele ingewikkelde oorlog, omdat er heel veel verschillende partijen meedoen. Dus aan de ene kant rebellen uit Tigray. Aan de andere kant het Ethiopische leger, die gesteund wordt door Eritrea en door milities uit Amhara en Afar, regio's die daarnaast liggen. Die oorlog is zich aan het uitspreiden als een soort olievlek. Tot eind juni was het echt alleen maar in Tigray. Maar momenteel dus ook in Afar en in Amhara. En ja, we zien dus steeds meer slachtoffers. En Soedan bijvoorbeeld ook, die heeft vandaag gezegd dat ze de Ethiopische ambassadeur om opheldering hebben gevraagd. Soedan is een buurland, ligt tegen Tigray aan. Omdat ze daar begin augustus 29 lichamen, dode lichamen uit de rivier hebben opgevist. En zij zeggen, dat zijn Tigreërs. Dus wat als het daar gebeurt? Dus we zien ook etnisch geweld de andere kant op. En is er zicht op verbetering in de regio? Nee, helaas niet. En dat terwijl zich daar dus een gigantische humanitaire ramp voltrekt. De miljoenen mensen hebben honger. Maar ja, vredesbesprekingen lijken er voorlopig echt niet in te zitten. De Ethiopische regering zegt, ja, wij onderhandelen niet met terroristen. En dan hebben ze dus over de rebellen. En de rebellen, ja, die hebben een hele lijst eisen voor onderhandelingen. En een van die eisen zou eigenlijk betekenen dat de huidige premier plaats zou moeten maken. Dus ja, dat zit er voorlopig niet in. Dus ja, de angst is dat het alleen maar erger gaat worden. Dankjewel, correspondent Alice van Gelder. En we gaan naar het Italiaanse Trento voor het EK wielrennen. Voor de 3e keer in de geschiedenis van het EK staat vandaag de tijdrit voor gemengde teams op het programma. Gio Lippens, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hoe werkt het ook alweer met die landenteams? Ja, het is nieuw, hè? Dus het is ingewikkeld. 2 jaar geleden is het voor het eerst ingevoerd. Dat was toen in Alkmaar op het Europees kampioenschap, hè? Dat toen in Nederland werd gehouden. Nederland werd toen ook meteen Europees kampioen. Werd hetzelfde jaar ook wereldkampioen. Nou, vorig jaar is er nog een EK verreden. Daar deed Nederland niet mee aan die wedstrijden voor mixed teams. Maar dat was ook midden in, ja, laten we het zeggen, de coronacrisis. Die trouwens nog steeds wel aan de gang is. Maar goed, in ieder geval toen heeft Nederland besloten om geen ploeg af te vaardigen. En het werkt gewoon eigenlijk heel simpel. Eerst starten 3 mannen. Die rijden een ploegentijdritje dus, kop over kop. Dat ziet er echt toch wel spectaculair uit. Voor Nederland zijn dat Koen Bouwman, Jos van Emden en Bauke Mollema. En op het moment dat die mannen over de finish komen na 22,5 kilometer... dan gaan de vrouwen van start. En de tijd van de tweede man telt. Dus dan pas mogen de vrouwen vertrekken. Ja, en bij de vrouwen hebben we Amy Pieters, Floortje Makkai en Demi Vollering. En die leggen ook weer 22,5 kilometer af. En wat zijn de kansen voor Nederland? Nou, de kansen zijn er wel degelijk, hè? Omdat ze natuurlijk 2 jaar geleden Europees kampioen waren. Toen ook wereldkampioen werden. Vorig jaar dus Duitsland Europees kampioen. Nederland er niet bij. Ja, en ze maken gewoon in ieder geval kans op een medaille. Zeker met een echte tijdrijder als Jos van Emden erin. Bauke Mollema en Koen Bouwman hebben die eerdere titels al binnengehaald. Dus eigenlijk is die ploeg behoorlijk sterk op dit moment. Maar de grote concurrentie zit er met name bij de Italianen. Want die hebben de wereldkampioen tijdrijden aan de start. Filippo Ganna. Ja, en dat is gewoon zo'n soort eenmans stoommachine die maar doordendert. En die neemt natuurlijk die mannen bij de Italianen zeker op sleeptouw straks. De Nederlanders zijn trouwens al gestart. De mannen in ieder geval. In het eerste blok Oostenrijk, Rusland, Polen en Nederland. En daarna krijgen we een tweede blok met Oekraïne, Frankrijk, Italië en Duitsland. Dus we weten pas later vanmiddag hoe die Italianen het gaan doen. Want die starten om 4:06. Dus het is nog even afwachten. We gaan er ongeveer, nou, ik denk een klein uurtje over doen over deze tijdrit. En dan weten we in ieder geval de tijd van Nederland. Dus zo'n beetje rond 4:30. Ja, jij houdt ons op de hoogte. Dankjewel, Gio Lippens. Tutti frutti tequila, that's the drink to forget, yeah. Bittersweet from the freezer, makes me think I don't need ya. Solo dancing, nobody to love, catch the bottle and slam one more shot of. Tutti frutti tequila, tutti frutti tequila. Put some salt in my hand and I suck the lemon until it's dry. I screw up my face and I swallow cause I know the pain. We'll call back tomorrow and ask me to do it again. Give me tutti frutti tequila. That's a drink to forget ya. Bittersweet from the freezer. Makes me think I don't need ya. Solo dancing, nobody to love. Kiss the bottle and slam one more shot of tutti frutti tequila. Tutti frutti tequila. The night's almost over, but baby, this bar doesn't close. So turn up the music and pour me one more for the road. Give me tutti frutti tequila. That's a drink to forget ya. Bittersweet from the freezer. Makes me think I don't need ya. Solo dancing, nobody to love. Catch the bottle and slam one more shot of tutti frutti tequila. Tutti frutti tequila. Tutti frutti tequila. Covax Tutti Frutti Tequila. In Amersfoort rijden zo'n 10.000 vervuilende benzinebrommers rond. Vanaf vandaag biedt de gemeente de mogelijkheid om je brommer of scooter in te leveren. En dan kun je een subsidie van €400 aanvragen. Gaan de inwoners van Amersfoort gebruik maken van deze subsidie? Onze verslaggever Joris Kreugel ging de straat op. Wat is dit voor een? Dit is een Kimco. Ah, en die rijdt op? Benzine, ja. En heb je nu al een plan gehoord van de wethouder hier in Amersfoort? Dat voor €400 je scooter kan laten slopen. Ja, lijkt het je wat? Nee, het is mijn vervoersmiddel, dus voor €400 vind ik het een beetje zonde om mijn vervoersmiddel te laten slopen. Wanneer zou je het dan wel doen? Ja, als het echt niet meer kan, als we misschien uiteindelijk gaan ook in de binnenstad boetes opkomen, denk ik. Ja. Net zoals nu in Amsterdam dat je niet meer met diesels mag rijden. Het zal vast ooit in de toekomst wel ook met benzine zijn en dan doe ik hem weg. Snap jij de wethouder dat hij dit voorstelt? Ja, zeker. Als je zoveel mogelijk scooters die op benzine rijdt natuurlijk laat slopen, dan scheelt dat heel veel voor het milieu. Maar, voel jij je soms bezwaard als je erop zit? Nee, nooit. Heb je zoiets van ja, benzine, uitlaatgassen, milieu, denk je van? Nee, ik denk er wel eens over na uiteraard. Maar ja, zoals ik al zei, het is een vervoersmiddel. Het zorgt ervoor bij mij dat ik gewoon van A naar B kan. En als ik bij al dat soort kleine dingen zou denken aan het milieu, dan wordt mijn leven heel erg anders. Als de wethouder nu €3.000 geeft? Had ik het zeker gedaan. Oh, direct? Ja, meteen. Wat voor brommer is dit? Dit is een Peugeot Viva City. Ja. En die rijdt op? Uit benzine. En heb je het gehoord, het plan van de wethouder, dat hij €400 subsidie wil geven? Ja, dat is leuk voor hem. Ja? Ja. Dat klinkt niet overtuigd. Ik heb nog niet het idee dat jij nu naar het gemeentehuis rijdt om jouw brommer in te gaan leveren. Laat ze eerst maar eens even een zootje bomen gaan plaatsen in plaats van kappen. Of, ja? Want laat ze daarmee eerst mee gaan beginnen. Hè? Wat denk je wat hier de hele dag rondrijdt, de auto's? Dan komen ze over brommetjes zeuren. Dus ze kunnen beter die auto's laten slopen. De stad is ook al oud. Hoe ga je in je stad komen dan? Ja, met een elektrisch brommetje. Maar dat moet ik niet hebben, dat ding. Waar rijdt u op? Een snorfietsje. Benzine? Ja. Plan gehoord van de wethouder. Ja. Wat vindt u daarvan? Aan de ene kant goed, maar aan de andere kant betaalt hij dan ook wat we tekortkomen. Want met €400 ben je niet om een nieuwe te kopen. Maar wat vindt u van het idee dat hij dat zegt? Eigenlijk van ja, er rijden te veel brommetjes rond op benzine hier in Amersfoort. Ja, aan de ene kant heeft hij gelijk en aan de andere kant. Ik ben helemaal klaar met de regeltjes en de toestanden hier. Voelt u zich wel eens bezwaard dat u op een benzinebrommer rijdt? Met een milieutoestand van tegenwoordig soms wel, ja. Ja. Dan denk ik van, ja, ik snap best wel dat er iets gebeuren moet. En dat moet ook. Maar wij zijn zo'n klein stukje op de wereld. Als de rest van de wereld zich daar nergens van aantrekt. Als niemand zijn best doet, dan komt er nooit wat. Nee, precies, want iedereen kan natuurlijk op zijn manier een steentje bijdragen. Dat bedoel ik. Maar dan denk ik, als de grote milieutoestanden die allemaal wel door kunnen gaan. Want zoals met dat datastiel nou. Datastiel, ja. In Muiden. Ja. Dan, al die vervuiling. Dan vind ik het zo krom. Dan wordt dit wordt aangepakt, bij wijze van spreken. Ja. En dat mag allemaal vliegtuigen. Hoeveel vliegtuigen gaan er niet de lucht in? andere kant, ja goed, de wethouder heeft natuurlijk niet zoveel invloed. Hè. Die kan natuurlijk wel zijn beleid maken op Amersfoort, maar niet wereldwijd in en voor Nederland. En als iedereen dat op die manier een beetje invult... Nou, ik om gezondheidsredenen kan ik in principe niet fietsen. Dus dit is mijn auto. Hier kom ik waar ik wil. En als u meer geld zou krijgen en een elektrische fiets zou kunnen kopen, dan zou u... Als ik een elektrische fiets zou kunnen kopen, dan zou ik zeggen van... Ja, dan wil ik er sowieso over nadenken. Dan laat u zo die Thomas pletten. Dan mag die geplet worden. Ik praat over verder met Roald van der Linden, wethouder duurzame mobiliteit van de gemeente Amersfoort. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik hoor hier vooral een variant van not in my backyard, not my benzinebrommer. Ze zijn niet zo happig. Ja, maar ik begrijp die mevrouw ook wel net. Iedereen ziet dat er wat moet gebeuren in Nederland. Alleen niemand heeft zin in regeltjes en toestanden. Dus wat wij nu doen is, we geven mensen die stap willen zetten gewoon een zetje. Het is heel makkelijk geregeld. Je levert je brommer in, je krijgt €400. En dat is dan een begin voor je speedpedelec of je e-scooter of wat dan ook. Of gewoon een fiets trouwens. En heel veel mensen hebben daar belangstelling voor. En nou, we zijn vandaag begonnen en we hadden vanochtend al meteen 5 mensen die hun brommer kwamen inleveren. Dus ik ben heel tevreden. Ja, maar het is iets minder simpel dan dat, hè? Want ze moeten echt die brommer laten slopen bij een RDW erkenning. Ja. Sloopbedrijf. Ja. En ja, dan? Nee, dat moet wel. Ja. En we willen ook voorkomen dat wij dat hele land brommertjes naar Amersfoort krijgen. Dus we moeten de brommer ook echt in bezit hebben gehad. Maar ze laten hem slopen en nou, dan ga je vervolgens naar het stadhuis en krijg je €400. Maar ze moeten ook aantonen dat ze schoon vervoer hebben aangeschaft. Ja. En schoon vervoer, wat is dat precies? Nou ja, kijk, dat kan een fiets zijn, het kan een e-scooter zijn. Maar het grote probleem met brommers is natuurlijk niet alleen de luchtvervuiling. Het is ook lawaai. Nou, denk bijvoorbeeld aan de krantenbezorgers 's ochtends om 6:30. Nou, mensen denken van, nou, dat kan ook wel een tikje minder. Nou, de mensen die stap willen zetten, die willen we nu gewoon een helpende hand toebieden. En ja, we kunnen natuurlijk niet een e-scooter cadeau gaan doen. Maar het is gewoon een zetje. Want er rijden in Amersfoort zo'n 10.000 benzinebrommers rond. Dat is heel veel vergeleken met andere regio's in Nederland. Hoe komt dat? Dat weet ik niet. Maar het kan heel goed zijn dat wij gewoon hele goede fietspaden en wegen hebben gehad. Een brommer is natuurlijk voor heel veel mensen ook gewoon een heel betaalbaar vervoermiddel. Afstanden in Amersfoort zijn niet zo groot, dus je hebt vaak niet een auto nodig. Dus ja, dat zal langzaam gegroeid zijn. Maar het zijn 10.000 brommers, inderdaad relatief veel. Maar het zijn ook vrij veel oude brommers. Dus extra vervuilend, extra veel lawaai. Die willen we graag als eerste van de straat hebben. En slechts 500 eigenaren kunnen gebruik gaan maken van deze subsidieregeling. Dus wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Ja, en als het geld op is, dan gaan we misschien weer naar Den Haag en vragen we misschien wat extra geld als het zo'n succes wordt. Maar we gaan hier gewoon mee beginnen. En nou, ik zou zeggen, 500 brommers op 10.000 is een mooi begin. Dus schone lucht, minder geluid en je hebt ook minder onderhoudskosten aan een e-scooter. Dank, Roald van der Linden, wethouder duurzame mobiliteit van de gemeente Amersfoort. Mensen die op grond van hun geaardheid een voorkeurspositie krijgen bij een sollicitatieprocedure, is dat terecht of discrimineer je daarmee juist mensen die niet tot die groep behoren? Heb je ervaring daarmee? Laat het me weten via de gratis Radio 1-app. En zometeen ook het spreekuur. Ook daar kun je je vragen indienen bij diezelfde gratis Radio 1-app. NPO Radio 1. Het martelen van gevangenen door de CIA begon al lang voor de terreuraanslagen van 9/11. All during the 1950s, the CIA carried out the most extreme experiments on human beings that have ever been conducted. Oud New York Times correspondent Stephen Kinzer dook in de archieven van de geheime dienst. Sidney Gottlieb was a scientist. He came up with a scientific approach. Argos over extreme experimenten om de menselijke geest te beheersen. That project became known as MK Ultra. Op NPO Radio 1. Zaterdag om 14:00. Het nieuws van alle kanten. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MetPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op metprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. Vanavond in Close-up, een documentaire over een groep moedige jonge liefhebbers van dans op zoek naar een vorm van artistieke expressie in het streng religieuze Iran. In Close-up vanavond om 11 uur op NPO 2. Ben jij CFO, Finance Director, Group Controller, Finance Manager, Business Specialist, Head of Finance? It's time to take the lead. Agium gaat verder dan financiële detachering en helpt je om het verschil te maken. Jouw tijd is nu. Agium.nl/lead. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. 3 uur. NPO Radio 1 met Mischa Blok. Als je lesbisch of transgender bent en je wordt voorgetrokken bij een sollicitatieprocedure, is dat dan juist goed, omdat dit zou kunnen leiden tot een meer diverse samenstelling van je organisatie? Ja, de gemeente Apeldoorn wil dit gaan doen. Of discrimineer je op deze manier juist andere groepen die niet lesbisch of transgender zijn? En we weten inmiddels allemaal wat de gevaren zijn van onbeschermd in de zon liggen. Toch stijgt het aantal patiënten met huidkanker nog steeds. Tijd dus voor de zoveelste campagne. En ik praat er zo meteen over met een dermatoloog en met een ex-patiënt. Nu het NOS Journaal. Hier is Wouter Walgemoet. Informateur Remkes kan beginnen aan zijn werk. Tweede Kamervoorzitter Bergkamp gaf de VVD'er zojuist officieel de opdracht om te onderzoeken of er een minderheidskabinet kan worden gevormd. Daarvoor zou een combinatie moeten worden gevonden uit de partijen VVD, D66 en CDA. Remkes' voorganger Hamer concludeerde dat een meerderheidscoalitie op dit moment geen optie is, omdat de partijen uit het brede midden blokkades opwerpen. De VVD wil niet met PvdA en GroenLinks in een kabinet, en D66 ziet een coalitie met de ChristenUnie niet zitten. De mondkapjesplicht in het openbaar vervoer is onhoudbaar. Dat zei NS-directeur Marjan Rintel tegen BNR Nieuwsradio. Tot nog toe is het zo dat we de mondkapjes dragen. Dat beleid voeren we dan ook uit. Ik zie natuurlijk wel nu langzamerhand in de praktijk dat het lastig wordt. En niemand begrijpt het meer. Want in het winkelcentrum Hoge Catharijne hoef je geen mondkapje op. En op het station van NS moet je wel een mondkapje op. En in de trein ook. Dus je ziet ook dat reizigers er langzamerhand moeite mee hebben. Ook krijgen medewerkers volgens de NS-directeur veel te maken met discussie en agressie over de mondkapjesplicht. Het demissionair kabinet wil de regel op 20 september loslaten. Dinsdag geven minister De Jonge en premier Rutte daarover een persconferentie. In Den Bosch is een vrouw van 34 doodgestoken. Volgens Omroep Brabant liep ze met een kinderwagen. Het kind zou ongedeerd zijn. De politie heeft een man van 31 uit Nieuwegein aangehouden. En volgens een getuige is hij de ex van de vrouw. De kustwacht heeft zo'n 9 kilometer van de Scheveningse kust een vrouw uit zee gered. Hoe ze daar terecht kwam is onduidelijk. Volgens Omroep West had ze een overlevingspak aan. Een speciaal pak waarmee mensen blijven drijven als ze overboord slaan. De Russische minister van noodsituaties is omgekomen toen hij in het Noordpoolgebied een cameraman uit het water wilde redden. Dat meldt de staatsomroep RT. De tv-ploeg zou bezig zijn geweest met een trainingsvideo voor het departement van de omgekomen minister Zinichev. Ook de cameraman zou het niet hebben overleefd. Aan het begin van het megaproces over de aanslagen in Parijs heeft Salah Abdeslam het woord genomen. Hij staat samen met 19 anderen terecht voor de aanslagen van bijna 6 jaar geleden, waarbij 130 mensen om het leven kwamen. Alle verdachten moesten zich vandaag kort voorstellen, vertelt correspondent Frank Renaud. En het eerste wat Salah Abdeslam zei was: Allah is heilig. Toen vroeg de rechter hem ook nog naar zijn beroep. En toen zei Salah Abdeslam: ik heb alles achter me gelaten om strijder voor IS te worden. Nou, dat schept in ieder geval duidelijkheid. Hè? Deze man zal geen excuses maken tijdens deze rechtszaak, waar misschien sommige overlevenden op hebben gehoopt. Maar of hij ook meer gaat vertellen nog tijdens deze rechtszaak, naast deze paar woorden, dat weten we op dit moment natuurlijk nog niet. Salah Abdeslam is de enige dader die de aanslagen van 2015 heeft overleefd. De andere 19 verdachten zouden hem hebben geholpen door vervoer en wapens te leveren. In mei volgend jaar wordt er een uitspraak verwacht. Japan gaat het wereldkampioenschap voetbal voor clubs later dit jaar niet organiseren, melden internationale media. De Japanse voetbalbond zou de organisatie van het toernooi teruggeven aan de Wereldvoetbalbond FIFA vanwege de maatregelen rondom het coronavirus en de beperking van het aantal toeschouwers. Het jaarlijkse voetbaltoernooi tussen de kampioenen van de 6 grote continentale voetbalbonden staat gepland voor december. Persbureau AFP meldt dat de FIFA mogelijk besluit het toernooi te verschuiven naar begin volgend jaar. Het weer nog, de zon schijnt volop bij 25 tot 28 graden. Op de Wadden is het wel iets koeler. Morgen begint met aardig wat zon, maar vanuit het zuidwesten trekken er dan wolken het land binnen. Ook kunnen er wat buien vallen, met vooral in het oosten kans op onweer. En het wordt morgen een graadje koeler dan vandaag. Dankjewel Wouter. Gaan we naar Dennis Mooij voor de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn vooral ongelukken die voor vertraging zorgen. Zo staat op de A2 vanuit Maastricht naar Luik een auto in brand. De Koning Willem-Alexander-tunnel is in zuidelijke richting onder Maastricht door de afgesloten daardoor. Op de A20, Hoek van Holland-Gouda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en Nieuwekerk aan de IJssel, heb je 3 kwartier vertraging door een ongeluk. Door een gekantelde vrachtwagen is de A58 Breda-Eindhoven dicht tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot. Dat blijft voorlopig wel zo. En de andere kant op is de linker rijstrook afgesloten. En dat levert je 3 kwartier vertraging op. In beide richtingen rijden het best om via Den Bosch. De A73 richting Nijmegen. Een kwartiertje extra ben je kwijt tussen Boksmeer en Kuik door een vrachtwagen met pech. En het is druk richting Zandvoort aan Zee. Op de N200 richting Zandvoort levert je dat 3 kwartier vertraging op. En op de N201 is de vertraging richting Zandvoort 20 minuten. Ik wil van mijn auto af. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Hallo Jumbo, heb je nog een leuke boodschap vandaag? Jazeker, want ons familiebedrijf viert 100 jaar met ouderwets lage prijzen. Zoals druiven voor 1,50 euro en Douwe Egberts pak 500 gram voor maar 3,99. Ook op jumbo.com. Jumbo, iedere dag de leukste boodschap. Al 100 jaar. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Ouderwets lage prijzen vind je ook op jumbo.com. En bestel je voor het eerst je boodschappen online, dan bezorgen wij de eerste 4 keer gratis. Ga naar jumbo.com/welkom. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af.nl. Wie is de beste speler van de Eredivisie seizoen 2021? Wie is het grootste talent op de Nederlandse velden? En wie maakte het allermooiste doelpunt van het seizoen? De verkiezing van Eredivisie Speler van het jaar 2021. 8 september, 8:30, natuurlijk live op ESPN. Met de nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers hoeft u nooit meer uw batterijen te vervangen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. En u laadt ze eenvoudig weer op. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok. Goedemiddag. 23 miljoen euro, dat heeft de coronamelder-app gekost. Maar wat heeft het ons opgeleverd? Ik vraag het zo meteen aan Joost Poort. Hij is economisch onderzoeker aan het Instituut van Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam. En het culturele seizoen is weer begonnen. En omdat we bij Blok & Twan de cultuur een warm hart toedragen, nodigen we iedere dag een artiest of muzikant uit om hier op te treden. En vandaag is dat Casper van Koten. En we gaan naar Italië, naar het EK wielrennen. Gio Lippens, hoe gaat het bij de tijdrit voor gemengde landenteams? Ja, voorlopig gaat het heel erg goed, want de gemengde teams, inderdaad, de mannen zijn zojuist binnengekomen na hun 22,5 kilometer. En Nederland heeft van de eerste 4 ploegen die daardoor zijn gekomen in ieder geval de allersnelste tijd. Ruim sneller dan de Russen, want die rijden op 1 minuut en 18 seconden. De vrouwen zijn dus inmiddels van start gegaan. Er wordt dus in 2 blokken gereden. Eerst 4 ploegen die eerst de mannen en dan de vrouwen op pad sturen. En daarna de volgende 4 ploegen. Die dus ook weer met mannen en vrouwen gaan rijden. Maar dat gaat dus allemaal over een dik half uur gebeuren. Nederland dus ruim sneller. Want de voorsprong, ik zei het al, op Rusland 1:18. Op Oostenrijk 1:27. En de Polen zelfs op 2 minuten en 12 seconden. En het ging hard. Want Koen Bouwman moest er in de laatste kilometers vanaf. En Bauke Mollema die reed zo verschrikkelijk hard door de laatste bocht heen. Dat zelfs Jos van Emden, Nederlands kampioen tijdrijden in het verleden geweest, dat die zelfs moeite had om het wiel van Bauke Mollema te houden. Maar goed, ze zijn over de streep gekomen. Doen het goed, maar het afwachten is natuurlijk wat er straks gaat gebeuren als de Italianen gaan rijden. Misschien wel de grote favorieten in eigen land, in een prachtige omgeving. Want er wordt door een vlakte gereden tussen die mooie bergen in Trentino door. Het is prachtig weer. De druivenstruiken, de druivenranken, die staan daar groen langs de kant van de weg. En daar wordt dat EK tussendoor gereden. Goed, de Italianen dus pas straks in actie. En op dit moment de Nederlandse vrouwen voor hun tijdrit over 22,5 kilometer. Dankjewel Gio Lippens. En nu op NPO Radio 1. Voorkeursbeleid bij sollicitaties. Noodzakelijk of discriminerend? Blok, blok, Lesbiennes en transgenders hebben een streepje voor bij vacatures. Gemeente Apeldoorn lezen we vandaag in de Gelderlander. Diversiteit op de werkvloer. In hoeverre kun je dat afdwingen met voorkeursbeleid? Ik praat erover met Detlef Ciesel, wethouder bij de gemeente Apeldoorn. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik kan me voorstellen dat dat een beetje te kort door de bocht is. Het ligt inderdaad een stuk genuanceerd. Laat ik er even één ding voorop stellen. Wat wij doen in Apeldoorn, we streven naar een inclusieve samenleving. Dus iedereen moet de gelijke kansen hebben. Dat trekken we natuurlijk ook door richting de gemeente. We vinden namelijk dat de gemeente Apeldoorn qua personeelsbestand een afspiegeling moet zijn van de Apeldoornse samenleving. Dus die punt. Afspiegeling, ja, dat is waar belangrijk. Waar wij op selecteren, ja, is uiteraard in eerste instantie op geschiktheid. Wie heeft de beste papieren? Wat we voor proberen te voorkomen, is dat er gediscrimineerd wordt. Dat hebben wij ook aan de gemeenteraad gemeld. Dat staat ook in het stuk wat aangehaald is door de krant. Echter, wat de kop van de krant betreft, ik heb het niet terug kunnen vinden in het hele stuk. Ja, want dat is een lastig, hè? U geeft het meteen al zelf aan van op het moment dat jullie voorkeursbeleid invoeren, dan is er natuurlijk het risico dat je andere groepen daar weer mee achterstelt, discrimineert. Nee, wat wij willen doen is gewoon niet discrimineren. Het mag dus niet uitmaken tot welke groep je behoort. Er wordt op één criterium geselecteerd. Namelijk heb je de beste papieren voor de vakante functie. Dus bij gelijke capaciteit, bij gelijke papieren, dan is er een voorkeur voor iemand die lesbisch is of bijvoorbeeld transgender? Nee, dat zei ik ook niet. Wat we dan naar kijken is hoe de opbouw van onze organisatie is. In caso van het team of de afdeling. Dat wil dus niet zeggen dat automatisch uit een van de groepen iemand een voorkeur heeft. Bij gelijke geschiktheid, daar praten we nog steeds over. Maar we kijken naar de samenstelling van de groepen en proberen ook binnen de groep juiste afspiegeling of de afspiegeling van de Apeldoornse maatschappij terug te laten komen. En even praktisch gezien, hoe moet iemand eigenlijk gaan aantonen dat diegene divers is? Hoe moet ik me dat voorstellen? In een sollicitatiebrief aangeven van, nou, ik ben lesbisch? Nee, juist niet. In een sollicitatiebrief heb aangegeven te worden wat je kwaliteiten zijn. Als je dan op een sollicitatiegesprek komt, is één ding overigens wettelijk helemaal niet toegestaan om privacyredenen, om iemand naar zijn seksuele geaardheid te vragen. Dus de kop in de krant is sowieso al enigszins misleidend. Ja, maar als dat niet is toegestaan, die vraag van naar geaardheid, hoe komen jullie er dan achter? Waarom zouden we erachter moeten komen? Want, nou, omdat u een voorkeursbeleid wil voeren. Dus iemand die geschikt is, en misschien zelfs aangeeft, dat mag natuurlijk altijd, maar dat is op zichzelf niet belangrijk, die probeer je ergens te plaatsen. En daarom hebben wij ook, en dat staat ook heel duidelijk in het stuk, onze medewerkers die met het personeelsbeleid bezig zijn, aangeboden om een cursus objectief, nogmaals met nadruk op objectief selecteren te volgen. Juist om te voorkomen dat bepaalde subjectieve elementen meespelen. Maar dat snap ik. Maar als u dus nastreeft dat daar een goede afspiegeling is van de samenleving, en u zegt ook, dus daar moet ook een deel van de werknemers moet bijvoorbeeld lesbisch of transgender zijn, dan moet toch ergens in dat proces die vraag komen, wat is uw seksuele geaardheid? Nee, want het zou volstrekt logisch zijn als iedereen gelijke kans heeft, want daar begint het natuurlijk mee. Als mensen sorry, ik ga u eventjes onderbreken, want er is een spookrijder. Ja, op de A2 Amsterdam en Den Bosch. En dan kom je tussen knooppunt Oude Rijn en Vianen een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden. Probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Nog een keer het traject, de A2 Utrecht-Den Bosch. Dan kom je tussen knooppunt Oude Rijn en Vianen een spookrijder tegemoet. Ik praat verder met Detlef Ciesel, wethouder bij de gemeente Apeldoorn, over divers personeelsbeleid. We hadden het over het aantonen, dus de praktische kant eigenlijk, hè, van zo'n sollicitatieprocedure, dat ergens die vraag moet komen, wat is uw geaardheid? Het nu op één bepaalde groep. We hebben natuurlijk ook nog een heleboel andere groepen. Vrouwen en mannen is bijvoorbeeld wat makkelijker te achterhalen tot welke groep je behoort. Ja. Of je een allochtone, of als je in Nederland geboren bent of niet, dat speelt natuurlijk ook mee. U betrekt het nu op één groep. die niet echt op iemands voorschoot geschreven staat tot welke letter je behoort. Ja, maar dat is juist de reden waarom ik erover doorvraag. Omdat het heel moeilijk is om dat aan te tonen. Ja, maar waarom zou ik het aantonen? Ik wil kiezen de meest geschikte, ongeacht welk lettertje die niet toevallig achter zijn naam heeft staan. Ik kom zo meteen bij u terug. Ik praat even verder met Hans Siebers, hoofddocent aan de Universiteit van Tilburg. Doet al jarenlang onderzoek naar diversiteit in organisaties, waaronder gemeenten. Goedemiddag. Goedemiddag. In hoeverre is een afspiegeling één op één van de samenleving, in hoeverre moet dat zichtbaar zijn in het personeelsbeleid? Dat afspiegelingsbeginsel is belangrijk omdat, zeker voor een gemeentelijke organisatie, dat het van belang is dat de gemeentelijke bevolking zich kan herkennen in het personeelsbestand van de gemeente. Dus vandaar dat het van belang is dat dat gemeentelijke personeelsbestand een afspiegeling vormt van de samenstelling van de gemeentelijke bevolking. Ja. En dat voorkeursbeleid, werkt dat? Ja, kijk, de discussie net is onduidelijk. Tenminste, het blijft mij onduidelijk. Ja. Omdat het volgens mij, als het gaat om inclusief beleid, kies je oftewel voor voorkeursbeleid, oftewel je kiest voor geschiktheid. Het een kan niet samengaan met het ander. Voorkeursbeleid betekent dat je mensen expliciet selecteert op zaken die er eigenlijk niet toe zouden mogen doen. Zoals gender, zoals seksualiteit, zoals afkomst of leeftijd. Dan ga je dus mensen specifiek selecteren op die kenmerken, omdat je denkt daarmee een disbalans in het personeelsbestand te kunnen rechttrekken. Dat is voorkeursbeleid. Geschiktheid daarentegen gaat over de vraag of dat iemand bij geschiktheid neem je diegene aan die gewoon het beste geschikt is op basis van werkgerelateerde criteria voor de vakante functie. En daar laat je dus zaken als afkomst of seksualiteit of gender expliciet geen rol bij spelen. Het is het een of het ander. Je moet daar een keuze in maken. Als je dus streeft naar een afspiegeling van de gemeentelijke bevolking als gemeentelijke organisatie, dan kun je voorkeursbeleid voeren. Maar de ervaringen met voorkeursbeleid in de Nederlandse publieke sector zijn bijna zonder uitzonderingen negatief. Voorkeursbeleid werkt over het algemeen averechts. Het zet juist die uitsluitingsmechanismes in werking die je zou willen voorkomen. Het alternatief dus dat je selecteert op basis van geschiktheid, dan komen vanzelf de beste mensen bovendrijven. En als je ervan uitgaat te midden van de pool van geschikte mensen sowieso mensen met verschillende kenmerken vertegenwoordigd zijn, krijg je dus als het ware op een natuurlijke wijze krijg je een divers personeelsbestand. Dus het selecteren op basis van geschiktheid is de beste manier om op termijn te komen tot een afspiegeling in het personeelsbestand dat een afspiegeling vormt van de bevolking. Ja, dus bij gelijke geschiktheid is het dan niet zo dat je dan alsnog moet kijken naar die verschillen om toch dat diverse personeel te krijgen? Nee, want dat heb je helemaal niet nodig. Je hoeft helemaal niet, gelijke geschiktheid, dat zou veronderstellen, dus als mannen zijn ondervertegenwoordigd in je organisatie, dat je bij gelijke geschiktheid tussen een man en een vrouw kiest voor een man. Dat hoeft helemaal niet. Mannen en vrouwen zijn gelijkelijk verdeeld op de arbeidsmarkt en in de bevolking. Dus op het moment dat je simpelweg kiest voor de beste kandidaat, krijg je vanzelf dat je op het ene moment een man aanneemt en op het andere moment een vrouw aanneemt. Dus dat gaat vanzelf. Dus je hoeft er helemaal niet op te selecteren. Ja, dat gaat vanzelf. Je hoeft helemaal niet op te selecteren. Nee. Tot slot, u bent ook betrokken bij het diversiteitsbeleid van de gemeente Eindhoven. Heeft u daarvan, vanuit die ervaring, heeft u nog een advies aan de gemeente Apeldoorn? Ja, dus zie af van focusbeleid, zie af van doelgroepenbeleid. Verlies je niet in zaken die er niks mee te maken hebben, zoals antiracisme meetings of dat soort zaken. Concentreer je op twee zaken. Dat heeft in Eindhoven ertoe geleid tot een succesvol diversiteitsbeleid, waar met als gevolg dat discriminatie op basis van afkomst en gender en op basis van leeftijd niet of nauwelijks nog plaatsvindt, waardoor die gemeente automatisch een afspiegeling gaat vormen van de samenleving. Twee zaken zijn daarbij centraal. Zorg voor het formaliseren van werving- en selectieprocedures, dat iedereen de gelijke procedure krijgt. Dus geen vriendjespolitiek, dus geen mensen aannemen omdat ze nou eenmaal tot jouw netwerk behoren. Daar moet je van afzien. En ten tweede, professionaliseer je werving en selectie door alleen te selecteren op die zaken die werkgerelateerd zijn, waarop je dus logischerwijs mag selecteren, en niet op zaken die er niet toe doen. Zaken die er niet toe doen, bijvoorbeeld de houdingsaspecten, of iemand een uitstraling heeft, of enthousiast overkomt, of gemotiveerd overkomt, of dat iemand een creatieve persoonlijkheid heeft, of authentieke persoonlijkheid zou hebben. Al dit soort zaken doen er niet toe. Als je daar niet langer op selecteert, zoals bij de gemeente Eindhoven, dan sla je twee vliegen in één klap. Ja. Je krijgt een beter functionerende organisatie, en je organisatie gaat een afspiegeling vormen van de gemeentelijke bevolking. Dank, Hans Siebe, hoofddocent aan de Universiteit Tilburg. En dank, Detlef Siesel, wethouder bij de gemeente Apeldoorn. Zeven minuten voor 3:30. Je luistert naar NPO Radio 1. Dat was Knock on Wood van Eddie Floyd. Blok en Twan. Consumentennieuws. We weten inmiddels allemaal wat de gevaren zijn van onbeschermd zonnen. Toch stijgt het aantal mensen dat getroffen wordt door huidkanker nog altijd. En daarom worden jongeren over de hele wereld bewust gemaakt van de gevaren via de campagne Faster Than Skin Cancer. In Nederland is namens Spot the Dot en Stichting Melanoom dermatoloog Göran van Rooyen, bekend van het TLC-programma Bad Skin Doctors, het gezicht van de campagne. En ook aan de lijn Isabel Plessius. Zij kreeg te maken met huidkanker. Goedemiddag beide. Goedemiddag. Goedemiddag. Om te beginnen met Göran. Hoe kan het toch dat iedereen eigenlijk wel weet dat het niet goed is? Want er zijn inmiddels al zoveel campagnes geweest en zoveel onderzoeken om in de zon te zitten zonder bescherming. Maar dat mensen zich er toch nog niks van aantrekken. Nou, het verandert langzaamaan wel. Want ik merk ook steeds meer dat ouders er bewuster mee omgaan en dat kinderen steeds vaker beschermd de straat op gaan. Maar ik denk dat het met name te maken heeft met de toename van verre reizen die we tegenwoordig meer gebruikelijk of vaker doen. En daarbij ook een schoonheidsideaal dat bruin kleurtje gewoon echt heel mooi is. Ja, wat nog steeds dus heersend is, dat schoonheidsideaal. De laatste die een blanke huid prefereerde, of echt een niet zongebrande huid, moet ik het zo zeggen, was Coco Chanel volgens mij. En daarna is het bergafwaarts gegaan. Ja, want wat voor verhalen komt u in de praktijk tegen als dermatoloog? Ja, wij zien natuurlijk alle uitersten, maar kijk je puur naar melanomen. Het begint al bij 16 jaar oud. En dat kan tot hele late leeftijden zo zijn. Maar we horen gewoon heel erg vaak ik heb heel veel in de zonnebank gelegen vroeger. Ik heb heel veel zon gezien vroeger. Ik ben veel op verre reizen geweest. Ik ben vaak verbrand. En dat laatste telt vooral heel erg zwaar mee. En die factoren hoor je gewoon heel vaak terug bij mijn patiënten. Want Isabel, jij kreeg zelf te maken met een melanoom. Hoe ben je erachter gekomen? Ik was 21 en ik was inderdaad vaak op reis. Ik ging vaak onder de zonnebank. En op dat moment was ik vooral bezig met feesten en tentamens maken eigenlijk. Tot ik op een dag onder de zonnebank vandaan kwam en een plekje voelde. En ik maakte me daar nog niet eens zo heel erg zorgen over. Maar mijn omgeving wel. Dus ik ben uiteindelijk toch naar de huisarts geweest. En dat bleek een melanoom te zijn. Ja. Ja. Want je zegt, je ging vaak onder de zonnebank. In hoeverre was jij bezig met, misschien is dit niet goed voor mij? Ik denk dat heel veel mensen denken, het overkomt mij toch niet. Dat je wel weet wat de gevaren zijn. Maar ik denk ook dat als je bijvoorbeeld sigaretten koopt of je koopt alcohol, dan wordt er heel duidelijk meegegeven, pas op, want dit kan schadelijk zijn. En ik denk dat in het geval van de zonnebank en de zon het toch te vaak wel wordt gekoppeld aan vitamine D. Wat zie je er goed uit? Als mensen een kleurtje hebben, dat die koppeling nog te groot is om die gevaren goed genoeg te erkennen of af te wegen. Zeker als je wat jonger bent. Ja, want als jij dan naar zo'n zonnebank ging, werd dat wel eens tegen je gezegd? Wordt daar wel eens voor gewaarschuwd? Vanuit de zonnebank? Vanuit de zonnebank? Bedoel je? Ja. Nee, zeker niet. Nee. Nee, er wordt van tevoren wel gezegd, we maken een huidanalyse en we geven een advies mee. Maar ja, de zonnebankbranche heeft hier natuurlijk ook gewoon wel iets bij te winnen. Dat, naar mijn mening, de zonnebank waar ik ben geweest, werd dat niet zo heel serieus genomen. Want Göran van Rooyen, ligt daar nog een taak ook voor de zonnebanken? Ja, daar zijn we als dermatologen al heel erg lang mee bezig. Om die branche ook bewuster te maken van zonneschade. Maar met al die jaren input die we erin hebben gestoken, denk ik dat het toch beter is dat we de bewustwording meer bij de gebruiker zelf neerleggen. Oftewel bij de mensen die we nu met de campagne proberen te bereiken. En dat zijn dus de mensen eigenlijk onder de 40... misschien wel boven de 40, maar via social media echt duidelijk een boodschap neerzetten. Dat je gewoon bewuster om moet gaan met je huid. Zelf respectvol om moet gaan met je huid. En dus ook gewoon goed gaat kijken naar je eigen huid. En daar ook tijd voor neemt. Ja, dus want goed kijken naar je eigen huid. Hoe doe je dat? Ja. Dat is eigenlijk veranderingen op gaan merken. Dus goed gaan scannen waar moedervlekken zitten. En kijken of er verandering te zien is in die moedervlekken. En daarnaast zijn er verschillende technieken, waaronder de ABCDE-regel. Hoe je naar een moedervlek kan kijken, zodat je een inschatting kan maken of dat misschien een onrustige moedervlek is, of misschien wel een melanoom. Ja. En het preventief omgaan, zeg maar, ervoor zorgen dat je goed voorbereid bent. Wat moet je dan doen? Waar moet je mee smeren? Dat zijn eigenlijk drie belangrijke dingen. Wij noemen dat smeren, kleren en weren. Smeren betekent met minstens FPF, dus een zonnebrandfactor 30 smeren. En dan iedere 2 uur kleren, draag wat je kan. Lange mouwen, lange broek waar kan. Maar voor kale mannen geldt ook gewoon, zet laagdrempelig op een dag als vandaag een pet op. En weren tussen 12 en 3 liever niet in de volle zon gaan zitten. Isabel, hoe gaat het nu met jou? Ja, nu gaat het gelukkig goed. Het is inmiddels 5 jaar geleden. En ik heb nu vooral als doel om zoveel mogelijk bewustwording, inderdaad, onder de jeugd, maar ook onder ouderen, eigenlijk gewoon bij iedereen te creëren. En zeker vanuit Stichting Melanoom hebben we bijvoorbeeld vorige week een app gelanceerd, de Huidmonitor-app, waarbij je ook kunt bijhouden als je een plekje niet vertrouwt, dat je er een foto van maakt en dat je dat via die app kunt bijhouden en controleren. En ja, verder hoop ik natuurlijk dat er zoveel mogelijk mensen de zonnebank laten en dat iedereen zich zoveel mogelijk insmeert. Dus dat is voor nu mijn doel. En gelukkig gaat het met mijn gezondheid heel goed. Ja. Maar ik zie wel in mijn omgeving dat het soms niet goed afloopt. Dus ik denk wel dat we zeker huidkanker niet moeten onderschatten. Dus ik ben heel blij dat er veel aandacht voor is momenteel. En ga je zelf nog wel eens de zon in? Nou, met heel veel mate. Dus in het begin was ik heel erg panisch. Dat heb ik niet meer, omdat ik nu weet, als ik me goed insmeer, ik sta nog onder controle. Maar ik draag wel altijd een zonnebril of een pet. En als er schaduw is, zoek ik toch liever de schaduw op. Dank jullie wel. Dermatoloog Göran van Rooyen en Isabel Plessius over de campagne Faster Than Skin Cancer. De coronamelder-app. Tijd voor een tussentijdse evaluatie. Wat heeft het ons gekost en wat heeft het ons concreet opgeleverd? En het culturele seizoen is van start, dus iedere dag in Blok en Twan een artiest of muzikant. En vandaag is dat Casper van Koten. Tijd voor het NOS-journaal. NPO Radio 1. Hier is Wouter Walgemoet. De nieuwe informateur Johan Remkes heeft er vertrouwen in dat de partijen in de formatie elkaar uiteindelijk weten te vinden. Maar garantie op succes is er niet. Dat zei de VVD'er toen hij een uurtje geleden officieel de opdracht kreeg van Tweede Kamervoorzitter Bergkamp om een minderheidskabinet te onderzoeken. In de ziekenhuizen liggen nu 671 coronapatiënten. Dat zijn er 7 minder dan gisteren. Het gemiddeld aantal positieve coronatesten stijgt licht. De afgelopen week werden er ruim 2550 positieve testen per dag geregistreerd. En dat is 3% meer dan de week tevoren. In steden in Spanje wordt vanavond gedemonstreerd tegen anti-homo-geweld vanwege de mishandeling van een 20-jarige homoseksuele man in Madrid afgelopen weekend. En voor komend weekend is er een landelijk protest aangekondigd. En demissionair premier Rutte noemt de ontmoeting met de Surinaamse president Santokki in het torentje historisch en een herbevestiging van de vriendschappelijke relatie tussen beide landen. Santokki is de eerste Surinaamse leider die Nederland bezoekt sinds 2008. En de president zei dat als het aan ons ligt, de relatie met Nederland volledig is hersteld. Dankjewel Wouter. Gaan we naar Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van Limburg is in de A2 de Koning Willem-Alexander-tunnel onder Maastricht in beide richtingen dicht vanwege een autobrand. Het is nog niet bekend hoe lang dit gaat duren. De A58 Breda-Eindhoven die is ook afgesloten bij Oorschot vanwege een gekantelde vrachtwagen. Het staat stil vanaf Tilburg Centrum Oost en de andere kant op. Dus vanuit Eindhoven naar Breda heb je een uur vertraging tussen Best en Moergestel. Want door datzelfde ongeluk is de linker rijstrook afgesloten. In beide richtingen rijdt Best om via Den Bosch. De A59 van Zierikzee naar Den Bosch tussen de knooppunten Zonzeel en Hooipolder staat 7 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. En het is druk in Zandvoort vandaag. Dat merk je onder andere nog op de N200 richting Zandvoort. Heb je 20 minuten vertraging. En we gaan naar Gio Lippens, want het EK wielrennen wordt verreden in het Italiaanse Trento. De tijdrit voor gemixte teams. En Gio, Nederland is binnen. Nederland is binnen. De vrouwen zijn zojuist binnengekomen. En die hebben echt een verpletterende tijdrit gereden over 22,5 kilometer. Nadat de mannen dus al stevig de leiding hadden genomen van de eerste 4 landen die aan het vertrek staan van dit Europees kampioenschap. Nou, de vrouwen zijn over de finish gekomen met een voorsprong van 2 minuten en 57 seconden op de voorlopig nummer 2. Dat is Oostenrijk. 3 minuten en 8 seconden op Rusland. Die staan derde voorlopig. En Polen. Dat was de ploeg die werd ingehaald door de Nederlandse ploeg. Die waren 3 minuten eerder gestart en die werden voor de finish nog ingelopen. En die zijn uiteindelijk binnengekomen op 3 minuten en 26 seconden. Maar nu is het wachten op wat er in het komende uur gaat gebeuren. Want de Italianen gaan zo meteen van start. En bij de Italianen dus de wereldkampioen Filippo Ganna. NPO Radio 1. Het coronaspreekuur. Met Saar Schulling, huisarts op Vlieland. Goedemiddag Saar. Goedemiddag. We krijgen altijd veel corona-gerelateerde vragen binnen, maar nu ook eens een keertje eentje die daar buiten valt. Een vraag van Ria. Hoe komt het dat mannen kaal worden en vrouwen niet? Ja, dat is een leuke vraag. Het is trouwens, klopt niet helemaal. Sommige vrouwen worden ook kaal, maar het is meer hun haar wordt heel dun. Kaalheid is voor het grootste deel erfelijk bepaald. Dus als je het gen wat je gevoelig maakt voor kaalheid van je vader erft, dan heb je grotere kans om kaal te worden. En de haarcellen op je voorhoofd en op je kruin, die zijn het gevoeligst weer voor dat gen. Dus vandaar dat de kaalheid daar begint. En de mannen hoeven maar één gen te erven om kaal te worden. En vrouwen moeten twee genen erven. En daarom komt kaalheid bij vrouwen veel minder voor. En daarnaast is er een gevoeligheid voor testosteron. Wat ervoor zorgt ook dat die cellen gevoeliger zijn weer om, nou ja, als een haar uitvalt, geen nieuwe haar te laten groeien. En mannen hebben natuurlijk veel meer testosteron dan vrouwen. Dus vandaar dat mannen meer kaal worden. Ja, dat is een mooi antwoord. En we gaan nu naar de corona-gerelateerde vragen. Refaya, ik ben 12 juli voor de tweede keer gevaccineerd met Pfizer, maar ik heb een week geleden toch corona gekregen. Als ik daarvan hersteld ben, hoe goed ben ik dan beschermd? Zoals je weet, een COVID-vaccinatie beschermt niet volledig tegen besmetting. Je hebt geen garantie dat je niet meer besmet kunt raken. Je kan een non-responder zijn, hè, daar hebben we al eerder over gehad. En als je dan nu hersteld bent, dan heeft je lichaam wel antistoffen gemaakt. Dus daarna ben je beter beschermd. Dus elke vaccinatie, elke besmetting zorgt ervoor dat je afweer beter afgestemd raakt tegen COVID. Ja, want het is wel te testen, hè, hoeveel antistoffen je hebt. Het is te testen, maar het is niet, je afweer en het testen van antistoffen is niet heel makkelijk, omdat er ook verschillende antistoflijnen, hè, sommige, de ene lijn die maakt heel snel antistoffen aan, de andere doet daar maanden over. Die lijn die daar weer maanden over doet, die pakt het virus wel weer steviger vast, waardoor het het beter kan bestrijden. Dus je kunt, we raden dat niet aan, omdat dat ook, we de capaciteit niet hebben om bij iedereen antistoffen te bepalen. Maar je zou dat dan ook weer periodiek moeten herhalen. Dus de vraag is of dat dan heel zinvol is. En een vraag van Erik. Kan het betekenen dat je al na een corona-infectie hebt doorgemaakt, als je geen bijwerkingen vertoont na toediening van het Janssen-vaccin? Dat is niet zo. Dat is niet een duidelijk verband. Het is niet zo dat als je geen bijwerking hebt, dat je lichaam geen antistoffen aanmaakt. En het is dus ook niet zo dat als je, dat je dan kunt zien of je al besmet bent geweest. Nee, helaas. Zo eenduidig. De een krijgt nou eenmaal meer bijwerkingen dan de ander. Maar dat wil niks zeggen over de mate waarin je beschermd bent. Net zoals dat de een veel zieker wordt dan de ander. Dat varieert enorm individueel. En een vraag van Jan via de mail. Bij het begin van de pandemie was er sprake van dat er groepsimmuniteit zou zijn bij 60-70% gevaccineerden. Daar zitten we nu toch al ver boven. En de besmettingen die gaan maar door. Hoe kan dat? Ja, dat is dat percentage voor de groepsimmuniteit is eigenlijk afgestemd op als het virus niet meer in de samenleving aanwezig is. En ja, dat hebben we helaas niet bereikt. Dus het virus circuleert nog steeds in bepaalde groepen. En er zijn nieuwe varianten. Hè. Omdat het virus circuleert, ontwikkelt het zich ook weer. Daarom moet die groepsimmuniteit hoger zijn om uiteindelijk het virus weg te krijgen. En de vraag is of dat volledig lukt. Dus ja, hoe hoger die vaccinatie gaat, hoe groter de kans dat het virus uiteindelijk niet circuleert. En het helemaal uitdooft. Want wat zijn dan die groepen die achterblijven met vaccineren? Je hebt groepen waar een lage vaccinatiegraad is, bijvoorbeeld in achterstandswijken. Dat Dat is ook waar de GGD met projecten aan werkt. Dan heb je groepen die om religieuze redenen niet gevaccineerd willen worden. En heb je natuurlijk ook nog mensen die om medische redenen niet gevaccineerd willen worden. Nou, als die groepen nou verspreid waren over het hele land, dan was het geen probleem. Maar als die groepen als een soort enclave bij elkaar hangen, dan is de kans dat ze zijn ook nog weer gevoeliger voor besmetting. Dat virus blijft circuleren en dat je dat dus niet uitband. Het zou gunstiger zijn als de ongevaccineerden gelijk verdeeld zouden zijn over het hele land. En tot slot een vraag van Marieke. Ik wil me voor de tweede keer laten vaccineren. Mag ik dan op de Bonnefoy naar een priklocatie gaan? Volgens mij kan dat niet, maar je kan wel heel makkelijk het nummer 0800 70 70 bellen om een afspraak te maken. En dan hoef je niet per se in je eigen omgeving. Je kan ook op andere locaties in het land een afspraak maken. Dankjewel, Saar Schuurling. En morgen is er weer een spreekuur, dan met huisarts Roy Beijaert. Vragen kun je nu alvast stellen via de gratis Radio 1-app of via de mail blok@avrotros.nl. NPO Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Blok en Twan. Het cultuurseizoen is weer geopend. Artiesten staan te popelen om zich te laten horen. Reden voor ons om deze week in Blok en Twan vooruit te kijken met artiesten. Wat gaan ze zelf doen? Waar kijken ze naar uit? Vandaag is mijn gast zanger, acteur, presentator, cabaretier, drummer. Gaat allemaal van de tijd af. Ja, Emmy Award winnaar, Zilveren Hart winnaar, Casper van Koot. En createur d'optimisme, zie ik op je website. Ja, dat vond ik zo'n mooi begrip. Hoeveel was daarvan over afgelopen zondag? Hoe bedoel zaterdag je? Zaterdag bij de Formule 1. Die werd vol gas aangestoken weer. Maar eigenlijk al de hele C-periode, om het maar even zo te noemen. Ja. Merk ik dat hoe langer je, of ik, laat ik voor mezelf spreken, hoe langer ik thuis zit, hoe meer het begint te stromen weer. En de wil om dingen te gaan delen met de mensen, wat ik het liefste doe, om mensen een glimlachje te toveren of een traantje of mensen een leuke avond te bezorgen, dat die creativiteit eigenlijk altijd stroomt. En ik wil een beetje wegblijven bij, dat is allemaal al geweest en gezegd, bij hullie wel en wij niet. Ik vond het wel het startschot of de zwart-witte vlag, om het maar zo te zeggen, of de rode vlag misschien ook wel, voor de cultuursector om weer los te mogen gaan komend seizoen. Ja, dat vond ik wel fijn om te merken. Dat ze daar in ieder geval niet meer onderuit kunnen nu. Ja. En je gaat ook los het komende seizoen, onder andere met de voorstelling Deeltijd. Ja, nou onder andere eigenlijk vooral. Dus eigenlijk een interim voorstelling, een ingelaste voorstelling of een overbruggingskrediet, zou je bijna willen zeggen. Daar staan natuurlijk honderden gezelschappen en artiesten te trappelen om de theaters in te gaan. Met alles wat er de afgelopen 20 maanden verschoven is al. Dus er zijn gewoon te weinig theaters in Nederland. En zeker, er zijn er ook al een paar omgevallen of de deuren echt noodlijdend moeten sluiten. Om al die mensen met voorstellingen te plaatsen. Dus ik ben al lang blij en dankbaar dat ik er 30 ongeveer heb staan. Voor vanaf eind oktober tot mei. En dat wordt Deeltijd, dat programma, omdat ik het nu belangrijker dan ooit vind dat we weer gaan delen. Dat ik weer de dingen die ik bedenk ga delen met de zaal, om de mensen nogmaals een leuke avond te geven. Maar ook omdat delen het hele begrip niet meer betekent wat het ooit betekende. Delen betekent nu op Insta een foto van een selfie en dan wachten op de likes of de comments, dat is wat het nieuwe delen is, zeg maar. En ook bij de overheid, zonder al te veel in detail op in te gaan, want nogmaals, daar is alles al over gezegd. Maar ja, ik vraag me ook heel erg af wat er nog gedeeld wordt, wat waar is en wat niet waar is. Dus het gaat voor mij het komende theaterseizoen heel erg over eerlijk zijn over alles en over dingen nog eens opnieuw onder de loep houden en te kijken hoe we beter kunnen delen. En dat ga ik doen met een nieuwe voorstelling, met conferences. En ik heb zelf ben ik mijn YouTube-kanaal aan het inrichten met alle voorstellingen die ik ooit gespeeld heb. En daar kom ik natuurlijk langs heel veel oudere conferences en liedjes. En daar heb ik mezelf ook betrapt op dat ik, toen ik die bijvoorbeeld 12 jaar geleden maakte, een conference, dat ik misschien niet zo heel eerlijk ben geweest over wat ik daarin zei. Dus dat ga ik dan nu nogmaals onder de loep houden en wel het eerlijke verhaal daarbij vertellen. Zeg maar. Geef daar eens een voorbeeld van dan. Van iets waar je nu achteraf denkt, ja, daar was ik niet helemaal eerlijk in. Nou, ik heb bijvoorbeeld een conferentie ooit gemaakt over Schiphol. Over hoe ik daar, dat ik in mijn idee, dat is een jaar of ik denk al 14 geleden of zo, 12, 14 geleden, dat ik die maakte. uiteraard bedoeld om heel hard om te lachen. En dat gebeurde dan gelukkig ook wel. Maar dat Schiphol in mijn ogen alleen maar ontwikkeld is om mij koopgek te maken. Om me in die btw-loze koophal tot gekte toe broodjes zalm voor €38 te laten te kopen. En of stropdassen die ik nooit draag of niet nodig heb. Maar dat nu, met de eerlijkheid van nu en de klimaatveranderingen bijvoorbeeld, is dat een niet eens zo gedateerde conferentie. Omdat ik nu eerlijk kan zeggen dat ik nog steeds heel graag zou reizen en verre vliegreizen zou maken. Maar dat ik misschien toen helemaal niet eerlijk ben geweest over het feit dat ik toen ook al kon weten en af en toe wel eens nadacht over het feit dat het belastend voor het milieu kon zijn. Maar het belangrijke vond dat de mensen heel hard erom gingen lachen. En dat vind ik nog steeds belangrijk. Maar dat kan ook op een andere manier. Dus ik hergebruik mezelf, zeg maar. Niet de hele avond, maar wat duurzaam. Ik verduurzaam mezelf. Je verduurzaamt jezelf. En ook deeltijd is wel beursgroot die titel. Omdat er wordt zoveel verdeling gezaaid in de samenleving, in de maatschappij, in de nieuwsgeving. Kampen tegen elkaar opgezet zonder dat ze dat eigenlijk zelf willen. Dus ik vind dat we niet van het verdelen weg moeten en naar het delen moeten meer. Nou ja, dat. En hoeveel deel jij van jezelf? Want ik heb eventjes op jouw Instagram gekeken. Ik zie wel een foto van je kledingkast. Ja, de naaktfoto's worden steeds geblokt en gecensureerd, helaas. Maar Instagram gebruik ik natuurlijk als tool, net als Twitter. Mensen zeggen altijd van, ja, wat doe jij dan? Foto's van mijn familie of dat doe ik niet. Of van de achterkant, heel ver een keer. Maar vooral dingen die werkgerelateerd zijn. Dus ik vond het zo leuk dat jij afgelopen vrijdag naar ons concert was komen kijken. Ja, ik heb jou gezien, ja. Heel trots. Nou ja, daar deel ik dan, omdat we een te gekke gast hadden en met de band. En daar deel ik dan foto's van. Ook omdat we weer mochten en weer gingen. En je deelde je energie met de zaal. Dat is heel mooi. Maar ik denk wel dat ik in de, want dat is het antwoord op je vraag, dat ik in mijn voorstellingen, en zeker de laatste, die Speeltijd heette, van anderhalf seizoen terug, dat ik toen wel echt ben begonnen, dat ik de censuurlap helemaal van mezelf heb afgetrokken. De deken van eventuele, dat ik echt wel de zelfspot en het ook het laat, mensen laten kijken in hoe ik door het leven wandel. Dat wordt wel steeds eerlijker. En ik streef naar een soort absolute eerlijkheid. Transparantie. Mensen kunnen jou misschien kennen van dit. Wat een mooie blouse. En ze kijkt of ik een kind ben. Wat een mooie blouse. En voor je nieuwe voorstelling heb je dit nummer in een nieuw jasje gestoken. Ja, want het is in 2022, 29 januari ga ik in première met deze voorstelling. Vanaf eind oktober door het land. Ga kijken op de site en kijk waar het je uitkomt. Maar dat is 2022 en dat is het precies 20 jaar geleden dat Mooie Blues, mijn eerste en enige bescheiden radiohitje, er was. En daar heb ik voor nu, met een kleine blik naar richting Hugo de Jonge en naar Mark Rutte, heb ik daar een bewerking op gemaakt, speciaal voor die voorstelling. En die gaat nu in première en die heet Mooie Smoes. En daarvoor heb ik Maarten Helsloot aan de keyboards meegenomen. Heel fijn. Casper van Koten gaat naar Maarten toelopen. En wat een mooie blouse, een nieuwe versie 2.0. Hij heeft zelf ook hele mooie blouse aan. Doe je ding. 1, 2, 3, 4. Aan deze pandemie, geloof mij. Maar tot die tijd. Hij wil wat zeggen, maar het komt er niet uit. Al zijn woorden op een kluit. Een brabbelpraatje, een twitterdraadje. Het is een week dier voor getrut en gemier. Hij wil wat doen, een staatsman lijken. Demissionair met de eer gaan strijken. Maar het is heel onhandig en niet verstandig. Eén grote list in een deken van mist. Of hij ons kwijt moet, ons wat flikken. Maar dat gaan we niet meer pikken. In deze bunker en ik hunker naar het puntje van uw stoel. Dus ik zeg, stop die mooie smoes. Want je doet of ik een kind ben met je mooie smoes. Of ik stapelsteken blind ben, man, schreeuw die waait nou eens uit. Trek cultuur die bunker uit. Maar stop die mooie smoes, het is echt gelul en het haalt zo weinig uit. Ik word nu echt een beetje gek, want hij kletst maar uit zijn nek. Uit het niets beslist hij iets. Het was niet te snappen dat publiek bij Verstappen. Maar hij is al door haar schaamte heen. En cultuur leunt nog op één teen. Probeert te zeggen en uit te leggen dat wij net zo'n willen als zij. Dus ik zeg, stop die mooie smoes. Want je doet of ik een kind ben met je mooie smoes. Of ik stapelstekend blind ben. Man, zeeuw, die waait nou eens uit. Trek cultuur die bunker uit. Maar stop die mooie smoes, het is echt gelul. En het haalt zo weinig uit. Dus 's morgens vroeg, ze gaan protesteren. Gevaccineerden een lesje leren. Maar genade, dit ging zo ver. Die vergelijking in dat t-shirt met ster. Wat is dit toch met onze tijd? En wij zijn elke vorm van schaamte kwijt. Iedereen blaast van de toren. En haast iedereen kan horen. Dus stop die mooie smoes. Want je doet of ik een kind ben. Met je mooie smoes. Of ik stapelstekend blind ben. Maar schreeuw die waarheid nou eens uit. En trek cultuur die bunker uit. Maar stop die mooie smoes. Het is echt gelul. En het haalt zo weinig uit. Stop die mooie smoes. Kom naar deeltijd in het theater. Stop die mooie smoes. Vanaf eind oktober tot heel lang in het seizoen. Trek cultuur die bunker uit. Wat een mooie smoes. 2022 mooie blues. Maarten Helsloot op keyboard naast neer. Casper van Kooten, inderdaad, begeleid door Maarten Helsloot. En ze speelden de 2.0-versie van Wat een mooie blues, dank jullie wel. Het nieuwe cabaretprogramma Deeltijd komt dus vanaf eind oktober in de theaters. In een poging om de formatie weer op gang te brengen gaat de nieuwe informateur Johan Remkes vanmiddag al in gesprek met de partijleiders van de VVD, D66 en het CDA. Morgen spreekt hij met GroenLinks, PvdA en de ChristenUnie. Tegen politiek verslaggever Jorn Jonker vertelt Remkes waarom hij die opdracht aanneemt. Ik zag natuurlijk al enige tijd dat, en met ook wel enig gevoel van irritatie, dat het proces bezig was om in het slop te lopen. En dan heb je op een gegeven ogenblik ook zelf een verantwoordelijkheid. En zo ben ik nou een keer opgegroeid. Als dit soort verzoeken tot je komen, dan kun je niet makkelijk nee zeggen. Uw voorganger Hamer had het over broze lijntjes. Er is inmiddels bijvoorbeeld ook een speech gegeven, zijn andere dingen gebeurd. Zijn er ook broze lijntjes inmiddels gebroken? In mijn waarneming niet. Dat bleek gisteren niet uit het Kamerdebat. En volgens mij is er ook voldoende verantwoordelijkheidsbesef. Maar we gaan het zien in de gesprekken. Is er ook voldoende verantwoordelijkheidsbesef om dat niet te laten gebeuren. En u noemde eerder de formatie een black box. Gaat u die formatie transparanter maken? De gesprekken kunnen natuurlijk niet in de openbaarheid gevoerd worden, want daar is het resultaat niet mee gediend. Maar ik vind wel dat er in ieder geval zicht op de voortgang van het proces geboden moet worden. En in die zin zal het proces wat mij betreft ook open en transparant zijn. U praat met 6 partijen. Legt u zich dan neer bij de opdracht van een minderheidskabinet? Of is er nog een mogelijkheid voor een meerderheidskabinet? In de formatieopdracht staat in eerste instantie richten op een minderheidskabinet. Ik heb daar, of onder mijn verantwoordelijkheid zijn, daar ooit nog een keer, ik geloof dat het ergens op pagina 170 staat, in het rapport lage drempels, hoge dijken, een aantal behartenswaardige opmerkingen over aangegeven. Ja, we moesten niet zo krampachtig doen met minderheid of minderheid. Maar dus dat zal als eerste op de agenda staan. Maar in dit proces kun je nooit alles uitsluiten. Dat was de nieuwe informateur Johan Remkes. NPO. 23 miljoen euro, dat heeft de coronamelder tot nu toe gekost. Zo heeft het ministerie van Volksgezondheid laten weten. De app werd in opdracht van de overheid ontwikkeld en in oktober 2020 gelanceerd. De coronamelder waarschuwt gebruikers als ze in contact zijn geweest met mensen die corona blijken te hebben. Maar staan de kosten in verhouding met wat de app tot nu toe heeft opgeleverd? Joost Poort is economisch onderzoeker aan het Instituut van Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. 23 miljoen euro, en dat blijft maar stijgen. Waar zitten die kosten in? Ja, die kosten zitten inderdaad bij de overheid in de ontwikkeling van de app. Het onderhoud, maken van updates, het hosten ervan. En ook natuurlijk een publiciteitscampagne die ze aan het begin gevoerd hebben. Om mensen te motiveren om de app ook te installeren en te gebruiken. En naast deze directe kosten zijn er ook indirecte kosten. Wat zijn dat voor kosten? Ja, dat zijn vooral de kosten waar ik naar heb gekeken in mijn studie. Je moet je voorstellen, als mensen een melding krijgen van de app, dan moeten ze zich laten testen. Hè? Dat was het dwingende advies. En in heel veel gevallen blijkt die test dan ook negatief uit te vallen. Nou, daar zijn behoorlijke kosten mee gemoeid. Dan heb je het over de kosten van de test zelf. Die hoeven mensen natuurlijk niet zelf te betalen, maar uiteindelijk de maatschappij wel. Maar ook de meer indirecte kosten die samenhangen met het feit dat mensen in quarantaine moeten totdat ze een testuitslag hebben. Dus ze kunnen niet naar hun werk, ze kunnen niet naar school. Ze verliezen productiviteit. Ze moeten naar het testcentrum rijden. Al dat soort kosten. En ook daar kan je wel een prijskaartje aan hangen. Ook al gaat het niet om euro's die mensen per se uit hun zak hoeven te halen. Dus als we weten wat die coronamelder-app heeft gekost, dan is natuurlijk de volgende vraag, wat heeft die opgeleverd? Ja, dat is ook interessant. En het RIVM heeft een evaluatie gedaan in het voorjaar van dit jaar, waarin ook cijfers staan over het aantal meldingen dat dus echt getriggerd is door de app. Dus het aantal mensen dat een melding heeft gekregen, een test heeft moeten doen, maar ook het aantal mensen dat naar alle waarschijnlijkheid zich niet bewust was geweest van zijn besmetting of veel later stadium, als die app die waarschuwing niet had gegeven. Nou, daar zit de baten aan. Want die mensen zelf zijn er op zich niet mee geholpen. Hè. Die zijn al besmet, daar is niks meer aan te doen. Maar die mensen zullen wel, als het goed is, hun gedrag aanpassen en daardoor andere mensen niet besmetten. Nou, ook daar zijn berekeningen van te maken hoeveel besmettingen er voorkomen zijn door de app. Nou, en dat leidt dan weer tot minder ziekte, minder ziekenhuisopname, minder IC-opname en zelfs ook minder sterfgevallen. Nou, en dat zijn toch behoorlijke aantallen. En ook daar kan je, hoe hard en economisch het ook misschien klinkt, een prijskaartje aan hangen, een getal aan hangen. Dat is in de gezondheidseconomie heel gangbaar. Tel je die cijfers op, dan blijkt het toch dat die baten ruimschoots opwegen tegen de kosten. Ja, want de kosten, bijvoorbeeld, geef eens een voorbeeld van wat kost een dodelijke infectie? Nou, dat is heel glad ijs. Ik heb in mijn analyse het makkelijk gemaakt door eigenlijk te kijken van wat zijn nou de wat zijn de kosten per infectie die op zouden moeten wegen, of de baten die op zouden moeten wegen tegen de kosten en per sterfgeval. Nou, dan kom je in de orde van een paar ton ongeveer per vermeden sterfgeval. Dus de app met alle rompslomp en alle kosten van het extra testen en de testen die ten onrechte zijn uitgevoerd enzovoort, die leveren de kosten op, maatschappelijke kosten, ter hoogte van ongeveer 2 ton per vermeden sterfgeval. Nou, ik denk dat de meeste mensen wel het gevoel zullen hebben dat het vermijden van een sterfgeval ons wel 2 ton waard is. Ja. Dus alle kosten, kunnen we dat concluderen, wegen ruimschoots op tegen de kosten die er zijn gemaakt. Zeg maar, als je kosten baten, dan is het allemaal waard geweest. Dan is het het waard geweest in het tijdvak waar ik naar heb gekeken. Het gaat eigenlijk over de periode van een beetje tot april van dit jaar. Dat is ook waar de evaluatie over gaat. En nou is het zo dat sindsdien is natuurlijk de vaccinatiegraad enorm omhoog gegaan. En dat doet nogal wat met de kosten en de baten. Enerzijds is die app misschien belangrijker dan ooit, omdat we nu gelukkig weer naar buiten mogen en in de trein, in een kroeg of in een restaurant contacten hebben met mensen, hè, dichtbij zijn mensen zijn die we niet kennen. En die app kan daar natuurlijk een belangrijke rol in spelen. Aan de andere kant is het zo dat de kosten van een infectie en dus ook van een vermeden infectie veel lager zijn, omdat de meeste mensen die gevaccineerd zijn veel minder ziek worden, niet in het ziekenhuis worden opgenomen. Dank. Joost Poort van de Universiteit van Amsterdam. Fijn dat je alvast wilde vooruitkijken naar het rapport met het onderzoek naar de coronamelder. Tot zover deze Blok en Twan. Zometeen hier op NPO Radio 1 het NOS-journaal van 4 uur. En daarna 1 Vandaag met Suzanne Bosman. En daarin gaat het onder andere over de eenmansfracties in de Tweede Kamer en hoe druk ze het wel niet hebben. Morgen is er ook weer een coronaspreekuur of medisch spreekuur. Dus heb je vragen, stel ze alvast nu via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. Dank voor het luisteren. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Woede en frustratie in het MH17-proces. Wat mij meesteekt, is dat ik nog steeds niet weet wat er toen precies is gebeurd en waarom. We weten dat ze liegen en zij weten dat wij weten dat ze liegen. Nieuws en Co. Het demissionaire kabinet heeft plannen klaar liggen om boeren te onteigenen om zo de stikstofuitstoot snel naar beneden te krijgen. Omdat iedereen wel ziet dat het een urgent probleem is waar snel iets mee moet gebeuren. Ons eigen is echt wel een ding. Ik denk dat er veel verzet gaat komen. Lara Rensen met Nieuws en Co. Is er oog voor deze problematiek? Wordt er naar jullie geluisterd? Elke werkdag van 5 tot 6:30. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Gira. In een wereld tussen aan en uit. Dirigeren wij licht en donker. Warm en koud. Luid en sss. Een installatie waar je hart sneller van gaat kloppen.